آج الحمدللہ ہمارے ساتھ ہب چوکی ضلع لسبیلا بلوچستان پاکستان پاک برکاتی کابینہ کے عاشقان رسول آج ماشاءاللہ پہلی تاریخ کو ہی بلوچستان والوں کی باری آ گئی، کیا بات ہے مدینے کی. اور شعبہ جس کا نام دیا گیا ہے باب المدینہ میں جو شرکت کر رہی ہے وہ اتاری کابینہ اور غازی کابینہ کے عاشقان رسول کی آج یہاں خصوصیت کے ساتھ شرکت ہے. اور جس شعبے کی خصوصیت کے ساتھ شرکت ہے وہ مجلس شعبہ تعلیم ہے. اور شعبہ تعلیم سے وابستہ مجالس کے اسلامی بھائیوں کو بھی سے بھی مدنی التجا ہے اور دیگر اسلامی بھائیوں سے مدنی التجا ہے کہ نیت کریں کہ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شامل رہیں گے. اور اس میں وہ بالخصوص اسلامی بھائی جو کیمرے کے سامنے آ کر ہاتھ ہلاتے ہیں اور ایکشن کرتے ہیں بڑا عجیب لگتا ہے، تو اس سے بھی بچیے گا، موبائل فون کے استعمال سے بھی بچنے کی نیت کر لیجئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ یہ بری رات تک مدنی مذاکروں کا تسلسل رہے گا، تو تمام عاشقان رسول ضرور بھی ضرور اس مدنی مذاکرے میں تمام مدنی مذاکروں میں شرکت کی نیت بھی کر لیں. کل 31 دسمبر ہے، 31 دسمبر تو جیسا کہ ایک تعداد جانتی ہے کہ معاشرے میں ہمارے یہاں اس رات بڑی ہلر بازی اور گناہوں بھرا سلسلہ بھی رہتا ہے، مگر الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ بھی رہے گا، مدنی چینل پر بھی براہ راست ہوں گے. جن جن سے ہو سکے کل فیدان مدینہ کا رخ کریں. ہماری نیت ہے انشاءاللہ کہ جب سال ختم ہو رہا ہوگا اور نیا سال شروع ہو رہا ہوگا اس وقت ہم انشاءاللہ درود و سلام پڑھتے ہوئے اللہ کے پیارے حبیب عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالی نئے سال میں داخل ہوں گے. تو آپ بھی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ضرور تشریف لائیے اور مدنی چینل پر بھی کل کے مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کی نیت کر لیجئے گا. تو یوں کل کا مدنی مذاکرہ بھی ہمارا چلے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 6، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 19، جس نے یہ کہا اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامه، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت پہلے سے کی ہوئی تھی. یہ نہیں کہ کھانا سامنے آ گیا تو اعتکاف کی نیت کر لیا اور اب کھانا شروع کر دیا، یہ طریقہ غلط. صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کرے. نہیں کسی تو اب کر لیں نیت اور کچھ چند بار درود پاک پڑھ لیں، کچھ عبادت کر لیں، نماز پڑھ لیں، دو رکعت پڑھ لیں، ذکر کر لیں. تو کچھ عبادت کرنے کے بعد چند بار چاہے درود شریف بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد اب چاہے تو کھا پی سکتا ہے، سو سکتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے عاشقان غوث اعظم، الحمدللہ ماہ فاخر ماہ عبد القادر یعنی ربیع الاخر کی تشریف آوری ہو چکی. آپ سب کو مبارک ہو، آپ سب کو ماہ ربیع الاخر مبارک ہو. آپ سب کو بڑے پیر صاحب جناب غوث پاک کا مبارک مہینہ مبارک ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ ہم نے تو کل ایڈوانس میں ہی مدنی مذاکرہ کر لیا تھا کہ شاید چاند رات ہو جائے، تو چلیے آج ہو گئی چاند رات تو کل جو کیا وہ بھی انشاءاللہ ضائع نہیں ہوگا، اس کا بھی اجر تو ملے گا اللہ کی رحمت سے. تو الحمدللہ اب بڑی رات تک، گیارہویں شریف تک مدنی مذاکرے کا تسلسل ہوگا. روزانہ جو آ سکتے ہیں فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں تشریف لے آئیں، باقی اپنے گھروں میں مدنی چینل پر مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل کریں، خوب علم دین حاصل کریں، ضروری احکام شریعت کے سیکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور یہاں جو موجود آتے ہیں جو مغرب کی نماز سے یہاں حج کی قرآن دازی کا بھی سلسلہ جمع کر رہے ہیں کوپن، اور امیر اہل سنت کے آنے تک جو کوپن یہاں ڈالے جائیں گے انشاءاللہ ان میں سے ابتدان چار نام نکالے جائیں گے اور جو ان میں موجود ہوں گے ان میں ایک کا نام ہوگا، اور انشاءاللہ گیارہویں شب کو ان گیارہ خوش نصیبوں میں سے جس کا نام نکلے گا اس کو حج کا ٹکٹ انشاءاللہ پیش کیا جائے گا. ماشاءاللہ یہاں جلدی آنا ہوگا. ماشاء اللہ. اچھا آج مدنی مذاکرہ جو ہے اس میں او بی وین کے ذریعے خصوصی شرکت پاک بارکاتی کابینہ کی ہے، ہب چوکی ضلع لسبیلا بلوچستان. ماشاء اللہ نظر آ بھی رہے ہیں ماشاء اللہ. اور یہاں آ کر شرکت جو ہے باب المدینہ میں بھی ایک جگہ پر وہ مدنی مذاکرے شرکت یہیں تشریف آوری. اچھا باب المدینہ کی آج اٹاری کابینہ اور غازی کابینہ یہ دو کابینہ تشریف لے آئیں گی انشاءاللہ عز وجل، اور مجلس شعبہ تعلیم کی آج خصوصی شرکت ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نئے انگریزی سال کی آمد پر خرافات اور گناہوں کا سمندر امنڈ آتا ہے. جا بجا موسیقی اور شراب کے پروگرام بنائے جاتے ہیں. سڑکوں پر طوفان بدتمیزی عروج پر ہوتا ہے. ون ویلنگ کر کے اور سائلنسر نکال کر کرتب دکھائے جاتے ہیں. 12 بجتے ہی فائرنگ کر کے جشن منایا جاتا ہے اور اس کے منفی نتائج سے یہ کرنے والے خود بھی واقف ہوتے ہیں. امیر اہل سنت سے عرض یہ ہے کہ معاشرے کے ان بگڑتے عناصر کو کیسے سمجھایا جائے. یہ حالات جو ہے نا یہ بتاتے ہیں کہ نیکی کی دعوت عام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اس کے سوا کیا حل ہے؟ اب اگر ہم کہیں کہ بھئی مدنی چینل پر ہم ان کو سمجھائیں تو اس طبقے کا غالب اکثر حصہ جو ہے تو سنتا ہی نہیں ہے نا. ہمیں وہ کیا مطلب یہاں اس وقت مدنی چینل سن رہے ہوں گے جو ان کو ہم سمجھائیں کہ ایسا مت کرو. ایک کسی اور ہی مطلب دنیا میں بس رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کے پاس جا کر ان کو ہاتھ جوڑ کر ان کا پاؤں پکڑ کر ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. تو مدنی قافلے جو ہے نا یہ جتنے بڑھیں گے نا تو انشاءاللہ ان کو اتنا ہی سمجھانے کے اسباب بھی بڑھیں گے. یعنی یہ نہیں کہ جس وقت یہ شراب میں پی رہے ہیں اور یہ ٹھاٹھا کر رہے ہیں اس وقت آپ جا کر سمجھائیں. اس وقت سمجھنا مشکل ہے. اس وقت تو وہ شیطان جو پورا ان پر سوار ہو چکا ہے. اس کے علاوہ جیسے گلیوں میں نوجوان جو گھوم رہے ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں چوپال لگا کر, یہی تو ہوتے ہیں جو اٹھ کر رہے ہوتے ہیں. یہ 31 دسمبر کو کوئی زمین پھٹتی ہے اور اس میں نکلتے تھوڑی ہیں, اسی معاشرے کے افراد ہوتے ہیں. اب یہاں جو بیٹھے ہوئے اس وقت کیا بعید کہ ان میں بھی ایسے ہوں اور ہمارے ناظرین میں بھی ایسے ہوں کہ جو 31 دسمبر کا کوئی پروگرام بنا چکے ہوں کہ اپنے کو یہ کرنا ہے. تو اس لیے وہ نیکی کی دعوت جتنی ہم کریں گے, مدنی قافلے جتنے سفر کریں گے اور خصوصاً علاقائی دورہ بھرا ہے نیکی کی دعوت, یہ اگر مضبوط ہو گئی نا, علاقائی دورہ بھرا ہے نیکی کی دعوت میں ہے ہی جا کر نیکی کی دعوت دینے والی بات. جا کر دکان دکان گھر گھر جس کو ڈور ٹو ڈور بولتے ہیں, جا کر نیکی کی دعوت دینی ہے اور ان کو مسجد میں لانے پر تیار کرنا ہے. تو اس طرح جو آ جائیں گے نا آپ کی صحبت میں, عاشقان رسول کی صحبت میں, تو وہ اللہ کرے گا تو ایسی خرافات نہیں کریں گے. حالانکہ جو بھی کرتے ہوتے ہیں ان کو بھی سمجھ تو پڑتی ہوگی کہ یار ہم کر غلط رہے, لیکن اس غلط کرنے پر سمجھانا ضروری ہے. کس کو پتا نہیں ہے کہ نماز فرض ہے؟ نماز فرض ہے یہ پتا ہے, اس کے باوجود نہیں پڑھتے نا. لیکن آپ لوگ جب سمجھاتے ہیں ترغیب دلاتے ہیں تو نمازی بن جاتے ہیں نا. اسی طرح دیگر گناہوں کا بھی ایک تعداد ہے گناہوں کی جن کا پتا ہوتا ہے لیکن وہ کر رہے ہوتے ہیں غفلت کی وجہ سے. تو اس لیے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور یہ ہمارے لیے صحیح بات ہے کہ قابل نفرت ان کا فعل ضرور ہے لیکن یہ خود قابل ہمدردی ہیں. ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے, مریض کے ساتھ ہمدردی کی جاتی ہے. مریض ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ جو مطلب یہ کہ ناگوار گزرتی ہیں, لیکن جو طبیب ہوگا وہ اس کی حرکتوں کو تو غلط کہے گا لیکن مریض سے ہمدردی کرے گا کہ اس کو مجھے مطلب درست کرنا ہے, اس کا علاج کرنا ہے, اس کو صحیح کرنا ہے. تو اسی طرح اگر تمام اسلامی بھائی اس مدنی نسخے کو لے کر بڑھیں گے کہ ان کا فعل ضرور غلط ہے, قابل نفرت ہے, لیکن یہ قابل ہمدردی ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں. چاہیے ہم کو جھاڑے ڈانٹے کوئی بات نہیں. جیسے کہ پاگل خانہ جو ہے, مینٹل ہاسپٹل جو ہوتی ہے, اس میں طرح طرح کے پاگل ہوتے ہیں. تو یہ کبھی کبھی ڈاکٹروں کو اٹھا کے مار بھی دیتے ہوں گے. تو کیا ڈاکٹر بھی ڈنڈا لے کر اس کا سر پھوڑتا ہوگا؟ بلکہ ڈاکٹر پھر بھی اس سے ہمدردی کرتا ہوگا کہ یہ بےچارا پاگل ہے, دماغ خراب ہے, اور اس پر کوئی کیا کیس بنے گا. کس کو فریاد کرے گا ڈاکٹر، بلکہ ڈاکٹر اس کا علاج کرنے پر ہی توجہ دے گا کہ یار تو بڑی شدید اس پر تو جنون کا حملہ ہے، بڑا مطلب یہ تو ہیوی مینٹل کیس ہے، تو اس کو تو ہیوی ڈوز دینا پڑے گا دوا کا. تو اسی طرح اس طرح کے لوگ جو یہ کر رہے ہیں ان کو بھی ہیوی ڈوز دینے کی ضرورت ہے، یعنی ان کو وہ وعیدیں، وہ آیتیں، وہ روایتیں بتانی جن میں گناہ کرنے والوں کے عذابات ہوتے ہیں، ان کو موت کا احساس دلانا ہے. اس طرح کا طبقہ یوں بھی کہتا ہے کہ ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم موت سے نہیں ڈرتے، یہ کہتے ہیں، لیکن مرنا آسان نہیں ہے. مرنے جب بندہ پڑتا ہے نا تو وہی سمجھتا ہے کہ اس کو ہو کیا رہا ہے، وہ کسی کو بولنے کے قابل نہیں ہوتا. یعنی جب موت طاری ہوتی ہے، جس کو نزاع بولتے ہیں، سکرات بولتے ہیں، جاں کندنی بولتے ہیں، تو یہ جب کیفیت طاری ہوتی ہے نا، اس وقت موت کے جھٹکے آتے ہیں. عام آدمی جو بھی ہے اس کو نہیں سمجھ آتی، لیکن وہ جھٹکوں میں اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ ایک جھٹکا جو ہے نا موت کا، وہ تلوار کے ہزار وار سے سخت ہوتا ہے. یہ مثال دی گئی ہے. تو بازوں کی سکرات تو کتنی لمبی لمبی چلتی ہے، کئی کئی دن تک چلتی ہے، تو کیسے برداشت کرے گا؟ اب برداشت کرے یا نہ کرے وہ کس کو بول سکتا ہے؟ تو یہ اچھل کود اور چیخم چاک کیوں نہیں کرتا؟ تو فرشتے اس کو باندھ دیتے. اچھا، ان کا باندھنا ہماری طرح رسیوں سے باندھنے والا نہیں ہوتا. اب وہ باندھنے کی کیا کیفیت ہوتی ہے وہ اللہ جانے، اس کے بتائے سے اس کا حبیب جانے، حدیث سے پاک میں کہ فرشتے اس کو باندھ دیتے ہیں. تو ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو ہاتھ اٹھ جائے گا اس کا، تو آپ بولیں گے بندھا ہوا تو نہیں ہے. تو وہ باندھنے کی کیفیت اس لیے بتا دی کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کیفیت کیا ہے، اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں. حدیث پاک میں آ گیا کہ فرشتے اس کو باندھ دیتے ہیں. ہم نے کہا صدقتا یا رسول اللہ، آپ نے جو فرمایا وہ سچ ہے، اسی منن والے سوچن والے نہیں، ہم عقل کے گھوڑے نہیں دوڑاتے. تو اس کو باندھ دیتے ہیں فرشتے، ورنہ تو یہ جنگلوں میں بھاگتا پھرے، یعنی ایسا یہ دوڑ لگائے بچنے کے لیے گویا، یعنی کہ اتنا وہ اچھل کود مچاتے. تو یہ کیفیت ہے نزا کی، جس کو ہم کہتے ہیں ہم موت سے نہیں ڈرتے. تو موت سے بھی ٹھیک ہے، آدمی ایک فطری امر ہے کہ ڈرتا ہے، جس کو پھانسی کی سزا سنائی دی گئی، کال کوٹھڑی میں اپنی تاریخ کا انتظار کر رہا ہو، کیا وہ بھی کہے گا میں موت سے نہیں ڈرتا؟ خواب میں بھی نہیں گیا، خواب میں روز پھانسیاں لگتی ہوں گی اس کو، اور چیخ کے جاگ جاتا ہوگا. تو یوں مطلب خالی وہ دوستوں کے جھویلے میں بیٹھ کر، دوستوں کی منڈلی میں بیٹھ کر وہ باتیں کرنا آتی ہیں، مرنا آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایمان سلام سکے. پھر برے خاتمے کا خوف، وہ اپنی جگہ پر بڑا خوفناک معاملہ ہے. تو ایک تو یہ، پھر قبر کا معاملہ، اللہ اکبر، قبر کا دبانا اتنا خطرناک ہے کہ مجرموں کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. انہیں کوئی جاندار شخص ہم کو دبا دے تو ہماری چیخ نکل جائے. تو قبر کی دیواریں جب دبائیں گی، وہ دبانا کیسا ہوگا جب پسلیاں چٹاخ پٹاخ سے ٹوٹیں گی اور ایک دوسرے میں یوں جیسے انگلیاں یوں داخل ہو جائیں گی، اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ کون بچانے آئے گا؟ یا جس کی ایک پسلی ٹوٹ جائے، خالی لکیر پڑ جائے، فریکچر ہو جائے، تو وہ کیسی تکلیف اٹھاتا ہے؟ تو جو پسلیاں ٹوٹ ہی جائیں تو کیسی تکلیف ہوگی؟ اب پھر وہاں نہ کوئی پلستر کرے گا، نہ کوئی سن کا انجیکشن لگایا جائے گا، نہ کوئی پین کلر دوائیں دی جائیں گی، کچھ بھی نہیں. اور وہاں کا درد اور وہاں کی تکلیف کیسی ہوگی؟ دنیا بھی تکلیف جیسی تو ہوگی نہیں، تو خدا جانے کیسی ہوگی. ہاں، جس پر اللہ کا کرم ہوگا بندہ مومن پر، وہ اس کو قبر اس طرح دبائے گی جیسے ماں شفقت سے اپنے لال کو سینے سے چمٹا لیتی ہے. تو آپ بتائیے کہ شرابیں پیتے رہو اور ہوائی فائرنگ کر کے لوگوں کو خوف زدہ کرتے رہو، گانے باجوں کے ساتھ خوب ناچو، بے پردہ عورتوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر رقص کرو، ڈانس کرو، اور خوب گالیاں بکو، نماز ایک نہ پڑھو، اب یہ سوچو گے کیا پھر بھی قبر اس طرح دبائے گی جس طرح ماں اپنے بچھڑے ہوئے لال کو سینے سے چمٹا لیتی ہے؟ یہ غور کریں، یہ ایسے خطرناک کام ہوتے ہیں، ان میں معاذ اللہ کفریات کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ اس طرح کے اوباش قسم کے لوگ اور اس طرح کے گندے ماحول جو ہوتے ہیں نا، اس میں کفر بکنے کا بھی ایک رجحان ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم جب تک سامنے والے کا پتا ہے کہ یہ مسلمان ہے ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے، جب تک ہمیں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے اس کے صحیح کفر بکنے کی، کھلا کفر بکنے کی۔ میں ایک جنرل بات کرتا ہوں، اس طرح کے ماحول میں کفریات بکے جاتے ہیں۔ جو بھی حساس طبیعت کا ہوگا، علم رکھتا ہوگا، اس کو پتا ہوگا جو میں کہنا چاہتا ہوں ایسا ہے۔ اس طرح کی جو دنیاوی بیٹھکیں، بڑے بوڑھے جو ہوتے ہیں وہ بھی ٹھا ٹھا کر کے جو ہنس رہے ہوتے ہیں، غافل قسم کے لوگ، یہ بھی بعض اوقات کفریات بکرے ہوتے ہیں۔ ان کو کوئی ٹوک نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی سمجھا نہیں سکتا۔ بہت بری حالت ہے معاشرے کی، اور ایمان اگر چلا گیا تو پھر یاد رکھیے کہ اس حالت پر مر گیا کہ ایمان رخصت ہو چکا تھا۔ بھلے نماز بھی اگر پڑھتا تھا تو کیا ہوا، روزے رکھتا تھا تو کیا ہوا، اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا تو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم کی آگ میں چلے گا۔ بلکہ خود قبر میں کافر پر 99 اجدہے، یعنی بہت بڑے بڑے سانپ، یہ اس پر مسلط کیے جائیں گے کافر پر قبر میں، جو اس کو ڈستے رہیں گے۔ اور چور پر، شرابی پر 2 سانپ قبر میں مسلط کیے جائیں گے، وہ اس کو کاٹیں گے۔ 2 سانپ غالباً قیامت تک کاٹتے رہیں گے۔ مسروق، حضرت سیدنا مسروق علیہ رحمت اللہ القدوس سے روایت ہے، جو شخص چوری یا شراب خوری یا زنا میں مبتلا ہو کر مرتا ہے، اس پر 2 سانپ مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے رہتے ہیں۔ اب یہ قیامت تک کا اس میں ذکر نہیں ہے، تو وہ ایڈٹ کر دیجئے گا۔ تو یہ بڑا مطلب، یعنی کہ خطرناک مرحلہ ہوتا ہے کہ بندہ جب اس طرح بے باکی کے ساتھ گناہ کرتا ہے۔ ایک تو گناہ کرتا ہے بندہ ڈر ڈر کے، چھپ چھپ کر، گناہگار یہ بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ خطرناک گناہگار وہ ہے جو شرماتا نہیں ہے، جو کہتا ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرتا ہے اور وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ زیادہ، یعنی اسی کو بے باکی بولتے ہیں، یعنی کہ گناہ دیدہ دلیری کے ساتھ اور علل اعلان کرنا، گناہ کا دوسروں پر ظاہر کرنا، یہ بے باکی، یہ زیادہ خطرناک ہے، اور ایمان ضائع ہونے کا بے باکی میں خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ 31 دسمبر کو بے باکی کے ساتھ، دھڑلے کے ساتھ، دیدہ دلیری کے ساتھ گناہ کیے جاتے ہیں۔ خدا بہتر جانے ان گناہوں کو یہ کیا سمجھتے ہیں، کیا جائز سمجھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، خدا بہتر جانے۔ کوئی بعید نہیں ہے، کوئی ایسا بھی ہو کہ ان گناہوں کو حلال سمجھتا ہو کہ بھئی خوشی کا موقع ہے، جیسے لوگ بولتے ہیں خوشی کا موقع ہے سب چلتا ہے۔ اے بھائی، خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، چلتا صرف اللہ اور رسول کا حکم ہے، تیرا میرا نہیں چلتا۔ ارے ہم مسلمان ہیں، ہم پابند ہیں اس بات کے کہ اللہ اور رسول کے حکم پر ہم سر تسلیم خم کریں اور اپنی منطق کے گھوڑے نہ دوڑائیں۔ یاد رکھیے، اگر ان گناہوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے، توبہ نصیب نہیں ہوئی اور مر گئے، تو 31 دسمبر کو ادم بازیاں کرنے والوں، کہ گناہوں کی منزل جو ہے اس کا اینڈ یہ جہنم کا عذاب۔ اگر سچی توبہ نصیب نہیں ہوئی، رب ناراض ہوا، اس کے حبیب ناراض ہوئے، تو اس کا اینڈ جو ہے، اس کی منزل جو ہے، یہ جہنم ہے، اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے۔ اگر جہنم کو سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام اہل زمین اس کی گرمی سے مر جائیں۔ اگر جہنمیوں کو باندھنے والی ایک زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے کسی پہاڑ پر رکھ دی جائے تو وہ زمین میں دھس جائے. جہنم میں اونٹ کے برابر سانپ ہیں, ان میں سے اگر کوئی سانپ کسی کو کاٹ لے تو 40 سال تک اس کا درد محسوس ہوتا رہے گا. جہنم میں خچر کے برابر بچھو ہیں, جو ایک مرتبہ کاٹ لے تو 40 برس تک تکلیف محسوس ہوتی رہے. اب خچر کے برابر, خچر یہ گدھے سے بڑا اور گھوڑے سے چھوٹا ایک جانور ہے. اب وہ جہنم کے خچر کا کیا قد کاٹ ہوگا, خدا بہتر جانے. تو وہ بچھو اتنا بڑا دنیا میں تو نہیں پایا جاتا, لیکن جہنم کا بچھو اتنا بڑا ہوگا کہ وہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لے تو 40 سال تک اس کے ڈنک کی تکلیف جو ہے وہ محسوس ہوتی رہے گی. جہنم کا ہلکا ترین, سب سے لائٹ ہلکا عذاب یہ ہے کہ انسان کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی, آگ کے بوٹ پہنائے جائیں گے, جس سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح پوٹ ہانڈی ہانڈی کی طرح کھولنے لگے گا. تو بہرحال یہ کہ یہ بڑا سخت مرحلہ ہے اور ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے. جنہوں نے پہلے نیو ایئر نائٹ گناہوں کے ساتھ منائی ہے تو وہ توبہ کرنے مرنے سے پہلے ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. نیو ایئر نائٹ میں جو گناہ کیے جاتے ہیں ان میں شراب بھی بکثرت پی جاتی ہے, چنانچہ شرابی پر لعنت برستی ہے, جیسا کہ حدیث پاک میں رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شراب کے معاملے میں 10 بندوں پر لعنت فرمائی ہے. نمبر 1 شراب بنانے والا, نمبر 2 بنوانے والا, نمبر 3 پینے والا, نمبر 4 اٹھانے والا, نمبر 5 اٹھوانے والا, نمبر 6 پلانے والا, نمبر 7 بیچنے والا, نمبر 8 اس کی قیمت کھانے والا, نمبر 9 خریدنے والا, اور نمبر 10 خریدوانے والا. اس میں کوئی شک نہیں کہ شراب برائیوں کی ماں ہے. شراب کی خرابیوں کی وجہ سے اسلام نے اسے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دے دیا ہے, مگر ہمارے معاشرے میں جہاں دوسری بے شمار برائیاں پھیل رہی ہیں ان میں شراب پینا بھی شامل ہے. فلموں ڈراموں میں دکھائے گئے شراب نوشی کے مناظر اور بری صحبتوں سے متاثر ہو کر بے شمار نوجوان شرابی بن گئے. اس حرام کام کے بھیانک اثرات نے ان کی زندگیاں تباہ کر دی ہیں, اور بعض تو شراب کی وجہ سے ہاتھ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. ایسی کئی اخباری اطلاعات آپ کو بھی ہوں گی کہ کبھی کچی شراب آ گئی, کبھی زہریلی خراب ہو شراب آ گئی. اچھا چند روز پہلے بھی بتا رہے گے 43 افراد جو ہیں وہ زہریلی شراب کی وجہ سے توبہ دارالسلام توبہ میں 43 افراد یہ زہریلی شراب کی وجہ سے مارے گئے. یہ سستی کے مارے اور لے لیتے ہوں گے اور یہ اس طرح ہو جاتا ہوگا. اب یہ کہ یہ تو مارے گئے, اس میں بعض معذور ہو جاتے ہیں, بعض اندھے ہو جاتے ہیں. میں نے ایک دیکھا تھا مزدور, ایسا اٹریکٹیو تھا وہ میری نظروں میں پھرتا ہے, ایسا اٹریکٹیو, ایسا مذاق مستی والا کہ جیسے اس نے کبھی غم کا نام ہی نہیں سنا ہوگا. اور لوگوں کو ہنساوے تھا مزدور, لوڈنگ انلوڈنگ بوریاں اٹھانا اور پتا نہیں ٹرک تھا گدا گاڑی تھی, یہ بھول گیا میں. جوڑیا بازار میں اس کو دیکھتا تھا, نام احتیاطاً نہیں لیتا کہ شاید وہ زندہ ہو یا گھر والے ہو تو ان کو صدمہ ہو, ہے بہت پرانی بات. تو میرے خیال میں وہ بلوچ تھا, برکات کابینہ والے بھی سن رہے ہیں نا, اس میں یہ بھی بلوچستان ہے. مجھے یاد پڑتا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بلوچ تھا. ایسا رنگ اگرچہ اس کا کالا تھا لیکن اس کی باڈی, اس کی مچھلیاں ہاتھوں کی, ایسا یعنی کہ سہانا نوجوان تھا, سونا سمجھے, شیوڈ تھا لیکن بہت اٹریکٹیو تھا, آدمی دیکھ کے اس کو. اب وہی شراب کا ایک, شراب کی واردات ہوئی الیاری کی طرف کا تھا, باب المدینہ میں ایک مشہور علاقہ ہے لیاری. تو وہاں اس طرح کی مطلب کمیونٹیز آباد ہیں. تو یہ میں نے اس کو دیکھا, وہ شراب کا کوئی کیس ہوا اس طرف, کچی شراب یا زہریلی شراب کا, تو کئی افراد مارے گئے. اس کا بھی یوں بھانڈا پھوٹا کہ اس کی آنکھیں چلی گئی اور مجھے بتایا کہ اس نے شراب پی تھی. اچھا اب وہ اندھا ہو گیا, وہ نوجوان جس نے شاید غم کا نام نہیں سنا ہوگا, اس کا انداز ایسا تھا, وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہ بھیک مانگتا تھا, اندھا ہو چکا تھا. اسی جگہ جہاں یہ لوگوں کو ہنساتا تھا اور لوگ اس کو بلاتے تھے, اور مطلب اسی جگہ میں نے دیکھا کہ وہ بھکاری بنا پھر رہا تھا. یہ عبرت ہے. چلو یہ بچ گیا, ہو سکتا ہے اس کو توبہ کی توفیق مل گئی ہو. میرا کوئی اس سے ٹرمپس نہیں تھا, نہ بات چیت تھی. ایسا مجھے یوں لگتا ہے کہ جب یہ نابینا ہو گیا نا, تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ضمیر جو بینا ہو گیا ہو, کہ یہ شراب تھا تو مسلمان ظاہر ہے, تو اس نے ہو سکتا ہے توبہ کر لی ہو, اللہ کرے توبہ کر لی ہو. اب نہیں پتا, میں نے برسوں سے نہیں دیکھا, نہ میرا جوڑیا بازار جانا آنا ہوتا ہے کہ وہ زندہ ہے یا بےچارا کیا ہے. اللہ اس کو معاف کرے, مغفرت کرے. جتنے بھی شراب پی کر بھی مسلمان فوت ہوئے, ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کے عزیزوں کو صبر دے. لیکن شراب بڑی خراب ہے. اب آخرت میں کیا ہوگا شرابی کا, ہے نا, کتنی بڑی یعنی کہ رسکی گین ہے. ابھی آپ نے سنا کہ شراب خور کو قبر میں دو سانپ نوچتے رہیں گے, اب خدا جانے کب تک نوچتے رہیں گے. اور سانپ کا تو نام ہی سنا ہے, ہے نا, سانپ دیکھا بھی ہے, مداری مصری بجاتا ہے تو یوں یوں کرتا ہے, تو یہ سمجھ لو یہ بے ضرر ہوتا ہے, یہ بہت خطرناک ہوتا ہے. کبھی آپ کے گھر میں نظر آ جائے یوں کرتے بیٹھا ہو, تو میرا گھر چھوڑ کے ایسا بھاگیں گے کہ وہ شاید وہ گر پڑے خوف کے مارے. سانپ کی ایسی دہشت ہوتی ہے. اور اللہ نہ کرے اس نے پیچھا گیا تو پھر تو بچنا, یہ بڑی اسپیڈ سے وہ تیر کی معافی آئے گا پھر تو. اللہ تعالی ہم کو آزمائش میں نہ ڈالے, تو خدا جانے قبر کے سانپ کیسے ہوں گے. تو اے شرابی ہو, توبہ کر لو, موقع ہے, مرنے سے پہلے توبہ کر لو. شراب سے توبہ کر لیں, جامع عشق مصطفیٰ پی لیں, عشق رسول کی شراب پی لیں, کہ اس کا نشہ جو ہے نا یہ جنت میں پہنچا دے گا. شراب عشق کا, شراب عشق رسول کا نشہ. میں عشق مصطفیٰ یہاں پی کے مست رہتے, میں مانے شراب, میں عشق مصطفیٰ یہاں پی کے مست رہتے, سر حشر لڑکھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی, سر حشر لڑکھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچائے, نیک بنائے. ہو سکتا ہے کئی اسلامی بھائیوں نے یہ ترغیب اور یہ بیان سن کر ذہن بنا لیا ہو کہ اب ہم اس طرح کے پروگراموں میں اور اس طرح نیو ایئر نائٹ منانے والے کاموں میں ہم لوگ نہیں جائیں گے اور اپنے اندر تبدیلی لائیں گے. تو اگر ایسے اسلامی بھائی سن رہے ہیں مدنی چینل پر یہاں پر, تو مدنی چینل کی سکرین پر آپ فون نمبر دیکھ رہے ہوں گے, اس پر آپ اپنے ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں اور اپنے صوتی پیغام یعنی وائس میسیجز بھی آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں کہ ہم ہمارے پروگرام تھا اور اب ہم نے کینسل کر دیا. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کر کے اگر بنتی ہو تو بھیجئے گا کہ انشاءاللہ کل ہم مدنی مذاکرے میں بھی شریک رہیں گے. اور شراب سے توبہ کر لی تو اس کی فضیلت بھی سنیں, پہلے وعید پھر فضیلت. بہار شریعت تیسری جلد, ہاں دوسری جلد, پیج نمبر 386, حدیث نمبر 9, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالی فرماتا ہے, قسم ہے میری عزت کی, میرا جو بندہ شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا. پیپ میننگ پس انگلش میں بولتے ہیں پیپ. اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑے گا میں اس کو حوض قدس سے پلاؤں گا. اس سے مراد جنت کے حوض ہیں جن میں حوض کوثر بھی شامل ہے. اور جس کو جامع کوثر مل گیا نا, یہ پتا ہے آپ کو, ایک بار جس نے کوثر کا جام پی لیا ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس ختم ہو جائے گی, وہ کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. تو آؤ جامع کوثر پینے کی تیاری کرتے ہیں, اور شراب کو گٹروں میں بہا دو, نہیں چاہیے ہم کو. جو اللہ اور رسول سے دور کرے, جو اللہ اور رسول کو ناراض کرے, ایسی خراب شراب ہم کو نہیں چاہیے. ہم کو جامع عشق رسول چاہیے, ہم کو شراب محبت حبیب چاہیے, ہم کو عشق الہی کی شراب چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, آج بنگلہ دیش ڈھاکہ کے تین دن کے اجتماع میں بھی نگران شورا نے اس 31 دسمبر کے حوالے سے موجود شرکا اجتماع کو بھی کچھ مدنی پھول عطا فرمائے. اور چونکہ یہ ورلڈ وائڈ جو ہے یہ پرابلم ہے کہ مسلمان بدقسمتی سے اس طرح کی محفلوں میں اور اس طرح کے معاملات کرتے ہیں, تو آئیے نگران شورا کے مدنی پھولوں پر مشتمل مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بدقسمتی کے ساتھ دنیا بھر میں 31 دسمبر کو نیو ایئر نائٹ کے نام پر بہت زیادہ گناہوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے. میں عاشقان رسول سے یہ سوال ضرور کروں گا کہ 2016 میں ایسا کیا ہو گیا ہے کہ جس کی وجہ سے 2016 کے رخصت پر آپ خوشی منا رہے ہیں, اور 2017 میں ایسا کیا ذہن بنا ہوا ہے کہ اس کے آنے کی خوشی منا رہے ہیں. ایک سائیکل ہے, ایک روٹین ہے, سال پورا ہو رہا ہے. بلکہ اگر ہم اپنی اعمال پر غور کریں تو 2016 میں ہمارے گناہوں کی عادت اور پختہ ہوئی ہے, ہمارے گناہوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہوگا, بے حیائی میں اضافہ ہوا ہوگا, بے شرمی میں اضافہ ہوا ہوگا, قتل و غارت گری میں اضافہ ہوا ہوگا, ناحق خون بہانے میں اضافہ ہوا ہوگا, بے شرمی میں اضافہ ہوا ہوگا, ماں باپ کو ستانے والوں کا اضافہ ہوا ہوگا, گانے باجوں میں اضافہ ہوا ہوگا, فلمیں ڈراموں میں ناٹک میں اضافہ ہوا ہوگا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں خوب خوب اضافہ ہوا ہوگا, کرپشن میں آپ کو اضافہ نظر آئے گا, دنیا بھر میں بے امنی میں اضافہ ہوا ہے, دنیا بھر میں کرائم میں اضافہ ہوا ہے, دنیا بھر کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا ہے, جنگیں بڑی ہیں, قتل و غارت گری بڑی ہے, دنیا کا امن پارا پارا ہوتا چلا جا رہا ہے, کنواری لڑکیوں کی ماں بننے کی تعداد میں اضافہ ہوا ہوگا, نو مولود یعنی کہ پیدائشی بچوں کو قتل کرنے میں اضافہ ہوا ہوگا. اپنے ہی گناہوں کا, اپنے ہی اعمال کا جائزہ لے لیں, اگر روز کا ایک گناہ بھی ہم سے سرزد ہوا ہو تو 365 گناہ ہو گئے ہمارے نامہ اعمال میں. یک سوئی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ اور بڑی تیاری کے ساتھ ہم نے گناہ کیے ہیں, کیا اس طرح کبھی توبہ کرنا یاد آتا ہے؟ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, دنیا بھر کے عاشقان رسول سے, میں دنیا بھر کے مسلمانوں سے مدنی التجا کرتا ہوں کہ ایسا 2016 میں کیا ہو گیا ہے کہ جس کے جانے کا خوشی منا رہے ہیں, اور 2017 میں ایسا کیا کرنا ہے کہ جس کے آنے کی خوشی منا رہے ہیں. تو یہ تو افسوس و ندامت کا ٹائم ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے کہ پچھلا جو 21 سال جو ہمارا گزر گیا, یا اللہ تیری نافرمانی میں گزرا ہے, ہمیں معاف فرما دے, اور 2017 جو 21 سال آ رہا ہے, یا اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ سال ہمارے لیے خیر کا, عافیت کا, امن کا, محبت کا, پیار کا, سکون کا, اتفاق کا سبب بن جائے, ذریعہ بن جائے, تیری رضا والے کام کرنے والے ہم بن جائیں, دنیا میں مولا امن عطا کر دے, پیار عطا کر دے, سکون عطا کر دے, مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دے. یا اللہ 2017 اس طرح تیری عبادت والا, تجھے راضی کرنے والا سال ہمارا بن جائے. یا اللہ تجھ سے دعا کرتے ہیں تو ہاں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جاتا سال اور یہ آتا سال اس طرح بندہ مطلب کہ کرے کہ اللہ کے حضور توبہ کرے, دعا کرے اور اللہ تعالی سے امن اور اتفاق کی بھیک مانگے, اس طرح تو سمجھ میں آتا ہے. باقی جس طرح دنیا میں جشن منایا جاتا ہے, کفار بد اتوار کے طریقے کار کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں جناب اس طرح آتش بازی ہو رہی ہے تو جناب دنیا میں اللہ گلا ہو رہا ہے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اور بھولے بھالے اسلامی بھائیوں, غیر مسلم کا جینا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے, وہ دنیا میں ہی اپنی عیش و اس طرح کی چیزوں میں اپنا وقت ضائع اور برباد کر رہا ہوتا ہے. مسلمان تو آخرت کے لیے جیتا ہے, قبر کی تیاری کرتا ہے. ایک کاش دنیا بھر کے مسلمانوں کو عقل سلیم نصیب ہو اور ہم ہوش کے ناخن لیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں, خرافات سے بچائیں. تو جو بھی اس طرح کے گناہوں بڑے سلسلوں میں مصروف رہتے ہیں, اگر آپ نے کوئی پروگرامنگ کی ہے تو اس کو کینسل کر دیں اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں. صلوا علی الحبیب محمد. ابو بکر ترکی کے شہر استنبول سے آپ سے عرض کرتا ہوں ایک سوال کے خشکی کا کوئی علاج بتا دیں, جزاک اللہ. سر میں زیت یعنی زیتون شریف کا تیل جو ہے وہ ڈال کر کم از کم 7 منٹ تک خوب اس کو مالش کریں, اور یہ کافی دن تک اس کو یہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ خشکی جو ہے یہ آپ کی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد شباز اتاری ترکی کے شہر استنبول سے عرض کر رہا ہوں, پریشانی دور کرنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں, جزاک اللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, یہ کثرت سے پڑھتے رہیں, 99 بلاؤں کو یہ دور کرتا ہے یہ وظیفہ جو ہے. اور ان بلاؤں میں سب سے آسان ترین بلا جو ہے یہ پریشانی. بلا جب ہم بولتے ہیں تو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جنات, جن بھی بلا ہے لیکن بلا مانے آفت, مصیبت, پریشانی, یہ سب بلا کہلاتے ہیں. تو روزانہ 60 بار اگر پڑھ کر لا حول شریف, روزانہ 60 بار 60 ٹائم پڑھ کر دم کر کے پانی پی لیا کریں تو انشاءاللہ اس طرح بھی آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد عمران اتاری ترکی کے شہر استنبول سے عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ قبرستان میں ماں باپ کی زیارت کے لیے فجر کے بعد جانا زیادہ افضل ہے یا عصر کے بعد یا مغرب کے بعد, اور مغرب کے بعد قبرستان جانا کیسا؟ جزاکم اللہ خیرا, میرے لیے میرے اہل خانہ کے لیے دعائے مغفرت کی مدنی التجا ہے. قبروں کی زیارت ہر وقت جائز ہے, البتہ ماں باپ کے یہاں, بلکہ مطلقاً قبرستان جانے کا بہتر وقت ہے نماز صبح کے بعد, فجر کے بعد. اور رات کو جانے سے بچنا مناسب ہے, تو رات کو سناٹا ہوتا ہے, کوئی آواز سن لی, کوئی مطلب کتا پیچھے دوڑ پڑا, کتے بھی تو ہوتے ہیں نا وہاں, یا اور کچھ نظر آ گیا, جنگل بیابان ہوتا ہے تو پھر آدمی ڈر جاتا ہے, اس میں ڈرنے کا امکان رہتا ہے. تو اس لیے رات کو بہتر یہ کہ نہ جائے, ورنہ جانا گناہ نہیں ہے. رات کو تدفین کے لیے بھی لوگ مل کے جاتے ہیں تو وہ سب ہوتے ہیں نا, تو اس میں نہیں ہوتی وحشت, اکیلے میں وحشت کا امکان ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم فرماتے ہیں, بے شک میرا ہاتھ میرے مرید پر ایسا ہے جیسے آسمان زمین پر. میٹھے میٹھے سائے بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, اور باب المدینہ میں خصوصی طور پر جو اتاری کابینہ غازی کابینہ صاحب اسلام بھائی مجلس شعبہ تعلیم سے تعلق رکھنے والے اسلام بھائی حب چوکی ضلع لسبیلا بلوچستان پاک براکاتی کابینہ کے عاشقان رسول, آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث اعظم علی رحمت اللہ الاکرم کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. آپ جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں اس کی برکت سے.

انسان بننا ہے تو انسان بن گیا بندہ بننا ہے, یعنی کہ بندہ عاجز بننا ہے, متواضع بننا ہے, عبادت گزار بندہ بننا ہے, حسم باب مسمع بندہ بننا ہے کہ واقعی یعنی کہ وہ یہ نیک لوگوں کو بھی پنجاب میں بندہ بولتے ہیں, یہ بندہ ہے غالباً بولتے ہیں بندہ, وہ اللہ کا بندہ ہے نا. تو اس طرح مطلب یہ شخص سوال الٹا ہو گیا ہو. ہاں سوال یوں کہتے ہیں انسان تو ہیں دعا کرو بندے بن جائیں. ہاں تو یہ سوال الٹا ہے کہ بندے تو بن گئے, دعا کرو انسان بن جائے. اللہ تعالی ہمیں اچھا انسان بنائے, نیک انسان بنائے. تو اس کے لیے آپ کو اچھا انسان بننا ہے یا واقعی بندہ بننا ہے بندگی کے حساب سے, تو دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے لیے حاضر ہے, اس کے ساتھ وابستہ ہو جائیے, اس کے مدنی کاموں میں حصے لیتے رہیے, اور ہفتہ وار سنت و برا اجتماع اور دیگر مدنی کاموں میں آپ اپنے آپ کو مصروف کر دیجئے, عاشقان رسول کی صحبت اٹھائیے, اللہ کرے گا تو بندے بن جائیں گے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. یہ پوچھ رہے ہیں بعض ڈاکٹر نفسیاتی دوائیں دیتے ہیں پھر مریض کو ان دواؤں کی عادت پڑ جاتی ہے. نفسیاتی دوائی یا نشے کی دوائی کیا مطلب؟ لکھا نفسیاتی ہے, دماغی سکون کی دوائیں غالباً. اچھا اس سے مراد ہو ہاں نیند کے لیے یا سکون کے لیے, تو واقعی بندہ اس سے عادی تو ہو جاتا ہے. نیند کی دوا تو اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اس کی عادت جس سے دشمنی ہے اس کو ڈلوا دینی چاہیے. سمجھ کرتا رہے, یہ ایک مبالغہ کرتا ہوں, دوستوں کو نیند کی دوا نہیں دینی چاہیے کہ اس سے عارضی طور پہ نیند تو آئے گی لیکن آہستہ آہستہ اس کا ڈوز بڑھتا جاتا ہے. پہلے آدھی ٹیبلٹ سے اگر شروع کیا تو نیند تو آئے گی, پھر اب وہ نیند اچاٹ ہونی شروع ہوگی, تو اب وہ پون ٹیبلٹ شروع ہوگی, پھر ایک ہوگی, پھر سوا, پھر ڈیڑھ, بڑھتے بڑھتے پھر یہ دور آئے گا کہ چار چار پانچ پانچ ٹیبلٹ بھی کھا لے گا, نیند نہیں آئے گی, اب گیا کام سے, اب یہ کروٹیں لیتا رہے گا. دیگر سائڈ افیکٹ تو ہوتے ہوں گے اس کے, ایک سائڈ افیکٹ یہ بھی ہے کہ پھر اس کو نیند کی گولیاں اثر نہیں کرتی. تو یہ عارضی طور پر اگر کسی نے لے لی نا, کوئی تکلیف ہو گئی, زخمی ہے اور اس کو دے دیا کوئی گھین کی دوا, اپنے اس میں بولتے ہیں غنودگی کا نیند کا انجیکشن بھی دیتے, وہ عارضی ہونا اور ہے اور عادت ڈالنا اور ہے, عادت نہ ڈالیے. جیسے آپ نے کھانسی میں دوائیں پی ہوں گی, سبھی نے پی ہوں گی تقریباً, کھانسی کی دوا ایک بار پیو تو اسی نیند چڑھتی ہے کہ آدمی جھومتا رہے, دوسری بار پیو کچھ کمی آتی ہے, تیسری بار پیو تو کمی آتی ہے, پھر آپ کھانسی کی دوا مبالغہ کروں تو ایک پوری بوتل پی جاؤ آپ کو نیند نہیں آئی کہ وہ دو چار دن میں ہی بندہ کھانسی کی دوا میں جو نیند کی دوا ہے نا اس کا عادی ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ نیند کی دوا کی عادت نہ ڈالی جائے. ڈاکٹروں کو بھی مریضوں پر رحم کی اپیل ہے کہ ان کو کمیشن بھی تو ملتے ہوتے ہیں نا, ایک تعداد ہے ڈاکٹروں کی جن کو کمیشن ملتا ہے, رشوت ہوتی ہو کہ اتنی دوائیں بکوا دو تو اتنی, تو پھر ضرورت ہو نا وہ یہ دوائیں گھسیٹتے رہتے ہیں, مہنگی مہنگی مہنگی دوائیں لکھ دیتے ہیں, جس ڈاکٹر کی فیس زیادہ ہوتی ہے نا مہنگا ڈاکٹر وہ دوائیں بھی مہنگی لکھے گا, بندہ سمجھے گا کہ بہت ہائی پاور کی دوا, واقعی ہائی پاورس کی دوا ہے, لیکن یہ جو آپ کے اندر پاورس بھرے گی نا وہ آپ کا بدن اس کو برداشت نہیں کر سکے گا. تو بہتر تو یہ کہ بندہ جو ہے وہ ہلکا پھلکا علاج کرے. میں تو سچی بات ہے کہ ڈاکٹر اپنی جگہ پر حکمت اگر کوئی اچھا حکیم ملتا ہو نا اس کو پکڑ لیا, میں نے اس میں بڑا فائدہ دیکھا, اس کے سائڈ افیکٹ بھی کم سے کم ہوتے ہیں. بعض سائڈ افیکٹ یہ ہوتے ہیں کہ بار بار اگر لیتے رہو حکیم کی دوا ایک ہی مرض پر, دو سکتا ہے کہ اس کا فائدہ کم ہو جائے, رفتار بڑھ جائے, لیکن یہ ڈاکٹر کی دوائیں نہ کبھی آنکھیں لے لیتی, کبھی گردے فیل کر دیتی ہے, یہ تجربے کی باتیں کر رہا ہوں میں, جو دیتے ہیں نا وہ اینٹی بایوٹک وہ خطرناک ہوتی ہے, کبھی کچھ کبھی کبھی میدے تباہ کر دیتی ہے. ایک نوجوان کے منہ میں بدبو بہت آتی تھی، بہت بدبو، اپنے اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے، امامے والے تھے، داڑھی والے تھے، تو انہوں نے بےچارے نے وضاحت کی کہ میرے کو یہ بیماری ہوئی تھی، مجھے ڈاکٹروں نے یہ دوائیں دی اور اس کے بعد سے یہ بدبو کا گندا دہنی اس کو بولتے ہیں، یہ سائڈ ایفیکٹ ہے، وہ کھانے پینے کی وجہ سے جو تباہ ہوتا ہے میدا، یہ مراد نہیں بولے دواؤں سے میرا ہوا ہے، ستیاناش ہوئی ہے، اب ڈاکٹر شادی بتا رہے تھے، بولتا ہے آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گا، اب یہ کیسی بیماری ہے کہ آدمی کسی کو منہ دکھانے ایسا نہ رہے، بدبو کے وہ بپ کے آتے رہے اس کے منہ سے، جو بات کرے بےچارا منہ پر ہاتھ رکھے تو یہ بھی ہمت نہ کرے ہاتھ رکھنے کی، تکلیف، مسجد میں جانا حرام، بدبو آتی ہو تو منہ میں، نہ جمعے کے لیے آ سکتا ہے نہ عید کے لیے آ سکتا ہے آدمی، تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو سائڈ افیکٹ سے محفوظ رکھے، آدمی بعض اوقات ناکارا ہو کر رہ جاتا ہے، حکمت کی دواؤں میں کبھی اس طرح کے سائڈ افیکٹ میں نے سنے نہیں ہیں، اللہ بہتر جانے، لیکن حکمت میں بھی کوئی دیندار حکیم ملے نہ تو ہاں، باقی حکیم بھی نا کیڑے مکوڑے بھی کھلائیں گے آپ کو، گندگیاں بھی کھلائیں گے، حرام جانور کے اجزا بھی کھلاتے ہیں حکیم صاحبان، صاحبان مائنس، ایسے صاحب نہیں ہوتے نا، صاحب تو یہ احترام کا لفظ ہے، تو جو جانور کھلا حرام جانور تو وہ تو صاحب نہ رہا نا، تو یہ بھی ہوتے ہیں، ان کے دواؤں کے نسخے ہوتے ہیں، ان کا الٹرنیٹ بعض اوقات مہنگا ہوتا ہے اس لیے وہ سستے میں وہ یہ حرام جانور باز چلاتے ہیں، یہ لوگ گندگیاں چلاتے ہیں، انسانی جو گندگیاں ہوتی ہیں نا یہ بھی دواؤں میں ڈلتی ہے، تو اعلی حضرت تھے تقوی، اعلی حضرت کا تو ان کا تقوی ہم کو سکھاتا ہے، ایک مکتوب کسی نے مکتوبات کی آپ کی کتاب ایک، تو اس میں ایک مجھے یاد رہ گیا ہے بہت پیارا مکتوب، کہ اس میں کسی نے نسخہ بھیجا تو اعلی حضرت نے فرمایا کہ اس میں تو وہ شعر لکھا ہوا ہے، شعر بال، انسانی بال، تو انسانی بال دوا میں تو یہ تو حرام ہے، بال کھانا انسان کا بال، حلال جانور کا بال کھا سکتے ہیں، بکرے کا بال کھا سکتے ہیں، انسان کا بال نہیں کھا سکتے، روٹی میں بال آ گیا تو چوربے میں تو بریانی میں تو سستی کر دی، چھوٹا سا بال نکل گئے، تو جان بوجھ کر اگر بال نکل جائیں گے نا حرام ہے، کبھی ایسا کیا ہو تو توبہ کر لو، روٹی میں نا پوری روٹی سے احتیاط سے نکالنا پڑے، کھینچ کے توڑ دیا، ٹکڑا اندر ہے پتا ہے کھا لیا، حرام، تو انسانی بال کھانا حرام ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، تو یہ اعلی حضرت کے مکتوب سے مسئلہ بھی پتا چلا نا اپنے کو، اعلی حضرت ایسے تھے، اچھا ایک اس میں تھا کہ ایک کسی نے نسخہ دیا ہوگا تو اس میں اپنے اعلی حضرت تو ماہر تو بہت تھے نا، ہوشیار بہت تھے، صحیح بولا یہ دوائیں تو میں نے پہچان لی، یہ جو نام ایک نام لکھا بولے یہ سمجھ نہیں آ رہی یہ چیز کیا ہے، یہ کوئی حرام چیز تو نہیں ہے، یعنی یہ اعلی حضرت کا تقویٰ دیکھو کہ یہ جب تک معلوم نہیں ہوگا میں یہ نسخہ کیسے استعمال کروں، تو اعلی حضرت حکمت کی دوا بھی آنکھیں بند کر کے استعمال نہیں کرتے تھے، نسخے معلوم کرتے تھے کہ اس میں کوئی حرام چیز تو نہیں ڈالی ہوئی، کوئی ناپاک چیز تو نہیں ڈالی ہوئی، یہ تھے میرے اعلی حضرت، ہم نے ایسے اعلی حضرت کا دامن تھوڑی پکڑا، ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے نا، علم کا بھی پیکر تو تقوی کا بھی پیکر، میرے آقا اعلی حضرت کے ساتھ مدینہ مدینہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سوال اس طرح کا ہے، اچھا وہ جواب میں شاید تھوڑی سی وہ رہ گیا کہ وہ کیا کرے جب یہ نفسیات وہ عادی بن جاتے ہیں، آپ حکمت کی طرف رہنمائی آپ نے فرمائی ہے، مگر ایسے مریضوں کو کیا کرنا ایسے چاہیے؟ حکیم بھی نہیں ملتا آسانی سے، یہ بھی بول دوں میں نے حکیم کی بھی سائڈ ایفیکٹ بتا کہ یہ بھی حرام دوائیں ڈالتے ہیں، آپ پوچھو گے تو نہ بول دیں گے، تو پتا ہے کہ اگر یہ بولے کہ میں نے اس میں گدھے کا پیشاب ڈالا ہے بالفرض تو کون اس سے دوا لے گا، اور اس کے نزدیک کو گدھے کے پیشاب کی الگ الگ تاثیرات ہوتی ہوں گی، اگر گندگیاں بھی ڈالتے ہی نہیں بھی، اس میں بھی ہوموپیتھک میں بھی طرح طرح کی چیزیں ڈالتے ہیں، گدھے کا پیشاب ہی ڈالتے ضروری نہیں ہے، میں مثال دی آپ کو، یہ ڈالتے ہیں طرح طرح کی گندگیاں ڈالتے ہیں، اور ایسی چیزیں بھی ہی نہیں بھی، تو یہ بتائے گا تو کوئی بھی حکیم نہیں بتائے گا کہ کیسے بولے گا میں نے یہ ڈالا تو اس کو مارے گے لوگ پکڑ کے، اچھا ہم کو گدھے کھلاتے ہیں، تو البتہ یہ کہ کوئی دیندار ہو نا مطلب اسلام کو سمجھنے والا اور غیر مفتی عقیم اچھا یہ جو مفت کے مفتی ہوتے ہیں ورنہ او علاج میں سب چلتا ہے اور دوا میں سب چلتا ہے اور یار چھوڑو سب حلال ہے یہ مولانا لوگ بولتے رہتے ہیں تو یہ ہے مفت کا مفتی سمجھے اس کو جوتا بھی نہیں مارنا چاہیے ہمارے جوتے کی توہین ہو جائے گی ہمارا جوتا اس سے اچھا ہے کہ جو اس طرح اسلام میں انٹرفیئر کرے احکام شریعت میں انٹرفیئر کرے یہ نہیں مسلمان کو عاجزی کرنی چاہیے حکم شریعت کا جہاں معاملہ ہے نا تو بولنا چاہیے بھائی یہ میرے کو مسئلہ اس کا نہیں پتا یہ آپ کسی عالم دین سے پوچھ لو یہ طریقہ ڈاکٹر کو حکیم کو یہ اپنانا ضروری ہے اپنی طرف سے مسئلے بیان نہ کرے وہ بال کو میں نے شعر کہا وہ شعر شین پر زبر ہے وہ ایڈٹ کر لیجیے گا شعر انسانی شعر عین پر بھی مفتو دونوں لغتیں ہیں شعر بھی ہے اور شعر بھی ہے تو انسانی شعر اس میں تھا یہ جملہ ایڈٹ کر لیجیے گا کہیے انشاءاللہ تاکہ موجود ہی کا پتا جی موجود ہے تو یہ کہ اب عادت پڑ گئی تو اب اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اگر وہ چیز حرام نہیں ہے یہ نیند کی گولی جو ہے اس کو حرام نہیں کہیں گے ہم تو اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے پاؤ پاؤ گولی کم کر کے کسی اچھے ڈاکٹر کا مشورہ لے لیں کہ دو تین دن ایک پاؤ کم لی یعنی مثال کے طور پہ دو تھی تو پونے دو ٹیبلٹ لی پھر تھوڑے دن کے بعد ڈیڑھ کر دیں یوں کم کر کر کے پندرہ بیس دن میں مہینے میں اس سے جان چھوڑا لیں انشاءاللہ نیند آ جائے گی اور حکمت کے طریقے بھی ہوتے ہیں تیل سر میں کثرت سے ڈالے یہ بھی نیند لاتا ہے تیل بھی نہیں ڈالتے بال خشک ہوتے لوگوں کے یہ بھی فیشن ہے سوکھے سوکھے بال رکھتے ہاں تو وہ تیل ڈالا کرے سر میں تیل کی مالش کروایا کریں بعض اوقات تیل کی کوئی مالش اگر کرنا جانتا ہو نا گھر کا کوئی فرد و محرم جیسے کہ وہ عورت ہو تو جیسے میاں بیوی کر سکتے تو یوں مالش کرے نا کوئی یا بیٹا باپ کو کر دے تو مالش کرتے کرتے اگر اس کو آتا ہوگا نا مالش کرنا تو وہ حکمت عملی سے تیل ڈالتا جائے گا سر میں یوں مالش کرتا جائے گا ہو سکتا ہے بیٹھے بیٹھے آپ کو نیند آ جائے اللہ کی نعمت ہے تیل اسی طرح مختلف چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے کھانے سے بھی وہ یہ نیند آتی ہے تو یہ اچھا حکیم ہوگا خدا ترس حکیم ہوگا اللہ کا نیک بندہ ہوگا تو یہ انشاءاللہ آپ کو رہنمائی کرے گا یا اچھا ڈاکٹر ہوگا تو وہ بھی رہنمائی کرے گا اچھے ڈاکٹروں کی بھی معاذ اللہ یہ نہیں کہ ختم ہو گئے اچھے ڈاکٹر ایسا نہیں ہے اللہ کے نیک بندے ان میں بھی آپ کو ملیں گے نیک نمازی ہوں گے اسلام سے محبت کرنے والے ہوں گے اور یہ مطلب انٹرفیئر نہیں کریں میں نے دیکھے بھی ہیں اس طرح کے ڈاکٹر جو انٹرفیئر نہیں کرتے دین کے معاملے بولتے ہوئے یہ عالم کو پوچھ لو ہم کو نہیں پتا اس کا علاج یہ ہے ہمارے پاس نیند آنے کے دو روحانی علاج یہ رسالہ بیمار عابد پیج نمبر 54 جس کو درد وغیرہ کے سبب نیند نہ آتی ہو تو اس کے پاس لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنے سے انشاءاللہ اسے نیند آ جائے گی دوسرا اس کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے نیز اللہ رب العزت کی رحمت سے وہ مریض جس کو نیند نہیں آ رہی تھی وہ جلدی صحت یاب بھی ہو جائے گا لیکن پڑھنے والا اتنی آہستگی سے پڑھے کہ آواز مریض کو نہ جائے جس کو نیند نہیں آ رہی اس کو آواز نہیں جانی چاہیے اس کے پاس بیٹھا رہے وہ آہستہ آہستہ پڑھتا رہے لیکن جب بھی کچھ پڑھے تو یہ ہمیشہ یاد رکھے پڑھنا اسی صورت میں کہلائے گا جبکہ اتنے تلفظ ادا ہوں کم از کم کہ اپنے کان سے سن لے، جبکہ کوئی شور غوغا وغیرہ یا بیڑا پن جیسی کوئی چیز نہ ہو۔ ایک اور روحانی علاج، لا الہ الا اللہ 11 بار 11 ٹائم پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے، انشاءاللہ نیند آ جائے گی۔ یہ بھی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر درود شریف پڑھیں، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، تو انشاءاللہ یہ بھی نیند لانے کا روحانی علاج ہے۔ ایک اور آیت بھی ہے، وجعلنا نومکم سباتا، یہ پڑھنے سے بھی نیند آتی ہے۔ اس طرح کے علاج، پھر وہ تیل کا علاج کریں، ٹینشن کا علاج کریں، ٹینشن بھی نیند اڑاتا ہے، اور اپنے آپ کو تھکائیں کام کاج میں، تھکن جب زور کی چڑھتی ہے تب بھی نیند آتی ہے۔ اب جس کا کام ہی بیچنے کا ہے، پیسے گننے کا ہے، اس طرح کا آدمی ہو سکتا ہے کہ نیند کی کمی ہو جائے، اس کو محنت نہیں کرتا نا، خود اٹھے رکھے کھینچے گھسیٹے صاف کرے جھاڑو نکالے تو تھکے گا تو نیند آئے گی۔ اب وہ سیٹ صاحب سے تو یہ ہو نہیں پاتا نا، یہ بھی بےچارے پھر اس طرح کے امراض ان کو گلے پڑ سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔ یہ سوال آیا ہے کہ کیا اپنے عزیز کی قبر کی صفائی کرتے وقت برش سے جھاڑو لگا سکتے ہیں؟ میں نے ایک برش الگ سے رکھا ہوا ہے، جمعہ والے روز اس سے جھاڑو لگاتا ہوں، کوئی بھی ادبی والا معاملہ تو نہیں ہے؟ مزارت اولیاء پر چونکہ زائرین کی حاضریاں ہوتی ہیں تو وہاں تو صفائی کی جاتی ہے، عام قبر کو اس طرح روز روز جھاڑو لگانا اگر ضرورت نہیں ہے تو کیا مطلب، خالی جمعے کو لگاتے ہیں؟ اب اس کا کوئی مطلب، اس کے بارے میں کوئی فضیلت پڑھی نہیں ہے، میں نے تو نہیں پڑھی۔ ہم منع تو نہیں کہیں گے اس کو کہ کوئی ناجائز کام تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کی حاجت بھی نہیں ہے، اب کھلی فضا میں قبر ہے اور جھاڑو کیا لگائیں گے آپ یار، اور پھر اڑ کے مٹی آ جائیے، آپ ادھر جائیں گے ادھر پھر ہوا آئے گی اور اب ساری مٹی اس پہ ڈال دے گی، تو اب اس کے بجائے آپ کچھ نہیں پڑھا کر درود شریف پڑھیں، تلاوت کریں، جتنی دیر آپ جھاڑو نکالیں گے وہ اس کی، اگر وہ پڑھ کے اس کو حصہ لے سواب کریں گے تو مرنے والے کا اس میں فائدہ زیادہ ہے، آپ کے جھاڑو دینے سے اس بیچارے کو کیا ملے گا؟ مزارت اولیاء پر بھی جھاڑو نکالتے تو اولیاء کرام کو اس کا کیا ملے گا، لیکن اگر اس نیت سے کرے گا کہ بھائی زائرین آتے ہیں تو وہ صفائی ایک مطلوب چیز ہے، شریعت کو اچھی چیز ہے، تو وہ اگر اس نیت سے صفائی کریں گے تو اس کا ظاہر ہے کہ ثواب ملے گا، تعظیم کی نیت سے بھی، تعظیم کی نیت بھی ہوگی اولیاء کرام کے مزار کو صاف ستھرا رکھا جائے، لیکن عام آدمیوں کا تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا، قبریں قبرستان میں ہوتی ہے اور مٹی اڑتی ہی رہتی ہے، صفائی کا کوئی خاص مقصد نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرا نام عامر نصیر ہے اور میں طبی رجسٹرار ہوں NLD یونیورسٹی میں، ایز اے سیکیورٹی انچارج کام کر رہا ہوں۔ میں کبھی کبھی مدنی چینل دیکھتا ہوں، بہت بہت سبق آموز ہوتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس جو فی دور 2016 21ویں سنچری میں ایسے پروگرامز، ایسا ٹی وی چینل، دیٹس اے یونیک ون۔ مجھے حضرت یہ پوچھنا ہے کہ آج کل کے دور میں، جبکہ اس جدید دور میں انسان کو تمام آسائشیں میسر ہیں، تو بہترین وہ الفاظ کون سے ہیں جن سے ہم شکر بجا لا سکتے ہیں؟ الحمدللہ، یہ بہت جامع کلمہ ہے اور اس کو تو افضل الدعا بھی کہا گیا، افضل ترین دعا الحمدللہ. یہاں تک بزرگوں کا قول ہے کہ جس نے کھانے سے پہلے بسم اللہ کہا اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہا اس کھانے کا قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا. اور بھی کلمات ہیں حمد کے، اللہ تعالی کا شکر ادا کرنے کے مختلف کلمات ہیں، تو یہ بھی بہت ہی جامع کلمہ ہے الحمدللہ. اس سے بہتر کو سیگا ہے تو مجھے پتا نہیں ہے، شکر کے باب میں وہ نا شکر للہ، شکر کے فضائل، اس میں مختلف حمد کی ہیں دعائیں جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی منقول ہیں، لیکن افضل دعائیں الحمدللہ، یہ بھی حدیث ہے افضل دعا الحمدللہ. جیسے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. اور یہ الحمدللہ کہنا آسان ہے، جبکہ کہے الحمدللہ، اب الحمدللہ کہتے نہیں ہے، الحمدللہ الحمدللہ میں قافلے میں کیا تھا، الحمدللہ میں نے یوں کیا، الحمدللہ میں نے اس کو داڑھی رکھوا دی، الحمدللہ میرا بچہ صحیح ہو گیا، الحمدللہ یہ تھوڑی شکر ہے. الحمدللہ کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ یہ پریکٹس کریں، مگر جب جلدی میں ہوتے ہیں تو الحمدللہ نکل جاتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ کہیں گے تب بھی غلط ہو جائے گا، حمد نہیں ہے حمد، الحمدللہ. چلو گیارہویں شریف کی نسبت سے گیارہ بار کہہ لیتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. ہم نے گیارہ بار الحمدللہ کہا، ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے، یہ بھی نعمت ہے. نماز پڑھنے کے بعد بھی باہر ہائی میں الحمدللہ کہتا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ نماز پڑھ لی، الحمدللہ فرض پورے ہو گئے. تو جو بھی نعمت ملے الحمدللہ کہنا چاہیے، جس سے محبت ہے وہ دوست مل گیا الحمدللہ، ایک کتاب پسند تھی وہ مل گئی الحمدللہ، ویسے ہی کسی نے دینی کتاب تحفے میں دی الحمدللہ، رسالہ تحفے میں دیا الحمدللہ، کوئی چیز تحفے میں دی الحمدللہ، کاروبار میں کوئی نفع ہوا الحمدللہ، بہت ساری چیزیں جو ہے نا، بہت ساری نا قدم قدم پر، بلکہ ایک ایک سانس جو ہے نا الحمدللہ کہنے کا متقاضی ہے، تقاضا کرتا ہے، ہر سانس جدا گانا نعمت ہے اللہ کی، سانس لینا بھی نعمت باہر نکالنا بھی نعمت. تو ایک سانس میں ان مانوں کا دو نعمتیں تو یہ ہو گئی، پھر سانس جو ہے نا وہ بندے کو زندہ رکھتا ہے، یہ تیسری نعمت ہو گئی، اور چوتھی نعمت بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ سانس لینے کے لیے جو ہوا ملی وہ ہم کو مفت ملی، کوئی اس میں خرچہ نہیں ہوا. نہ سب سے اہم نعمت زندگی کے لیے یہ سانس، ہوا، کہ ہوا کے بغیر آدمی زندہ رہ ہی نہیں سکتا، دو تین منٹ کھینچ لے تو کھینچ لے، ورنہ گیا کام سے. تو یہ نعمت بالکل مفت، پانی کے بغیر بھی زندہ رہنا ممکن نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ دو چار دن کھینچ لے زندگی، یعنی زندہ رہ جائے بغیر پانی کے. تو یہ بھی پانی بھی مفت ہے، لیکن اب پانی بھی وہ کچھ خریدنا پڑ رہا ہے منرل واٹر کے نام پر. یہ الگ بات ہے کہ نام لکھا ہو منرل واٹر اور ان کے وہ سرکاری نل کا پانی ہو، منرل واٹر کہاں سے آئے گا، لیکن ہر کمپنی چور نہیں ہوتی، پھر بھی ہے تھوڑا یہ بھی مشکل ہے کہ حقیقت میں منرل واٹر ہر کمپنی ہم کو فراہم کرے، یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن ظاہر ہے بعض کمپنیاں ایسی بھی ہوتی ہوں گی کہ جو دیانتداری سے حلال روزی کماتی ہوں گی، ورنہ تو ہے بہت بری حالت, بہت بری حالت ہے. ملاوٹ کا تو ایسا دور ہے, دھوکے کا دور ہے کہ جس کی انتہا نہیں. تو یہ سانس, یہ ہوا, یہ ہوا بکتی نہیں ہے سانس لینے کے لیے, اور آئندہ بھی نہیں بکے گی. البتہ مریض جو ہوتے ہیں نا وینٹیلیٹر پر جو بےچارے ہوتے ہیں نا, ان کو آکسیجن وہ بکاتی ملتی ہے, اور اس کا بہت ہیوی چارج ہوتا ہے وینٹیلیٹر. یہ آکسیجن دیتے ہیں, اس سے ایسا چارج ہوتا ہے کہ غریب آدمی اس کو افورڈ نہیں کر سکتا, اتنا مہنگا ہوتا ہے. کاش یہ علاج سستا ہو جائے, علاج بہت مہنگا ہے. کئی غریب بےچارے روز دم توڑ جاتے ہوں گے علاج کے لیے, پیسے نہ ہونے کی وجہ سے. اچھا, وہ آج جو چار نام نکلے ہیں خوش نصیبوں کے جو حج کی قرآن اندازی میں, اب وہ بڑھیں گے آگے. سبحان اللہ, چاروں میں سے دو نام پکارے جائیں گے. میں تو ایک کا ہی سوچ رہا تھا, چلو دو کا, دو پکار لیتا ہوں. اور وہ اگر موجود نہیں ہوئے تو ان کا پھر نام گیا. مظفر گڑھ, ابن نبی بخش, نام ہے اصغر علی. لبیک کہنا ہوتا ہے کہ میں حاضر ہوں. یہ ہاتھ اٹھا دے صرف, یہ بھی کافی ہے, ہاتھ ہی اٹھا دے. شاید موجود نہ ہوں. باب المدینہ, ابن شکیل احمد, نام ہے اویس رضا. ماشاء اللہ, باب المدینہ جاگ رہا ہے. مظفر گڑھ شاید, مظفر گڑھ لا موجود. ماشاء اللہ, طالب علم ہے, حاجی طالب علم. امید آپ کا بھتیج ہے. اللہ ماشاء اللہ. چلو دو انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد دیتے نام. ماشاء اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کرامت, میرے مرشد غوث پاک کی کرامت. حضرت سیدنا شیخ مکارم, سیدنا شیخ مکارم رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے. ایک دن میں بغداد میں حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کے مدرسے میں حاضر تھا. سرکار غوث اعظم بھی تشریف فرماتے ہیں. اتنے میں ہمارے قریب سے ایک تیتر اڑتا ہوا گزرا. میرے دل میں حلوے کے ساتھ تیتر کھانے کی خواہش پیدا ہوئی, لیکن میں نے زبان سے اس کا اظہار نہ کیا. حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ کرم نے مسکرا کر میری طرف سے, مسکرا کر میری طرف نظر فرمائی اور پھر آسمان کی طرف دیکھا تو وہ تیتر مدرسے کی زمین پر گر پڑا, اور پھر آ کر کچھ دیر میری ران پر بیٹھا رہا. حضرت شیخ مکارم کہہ رہے ہیں کہ میری ران پر بیٹھا رہا. حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم نے ارشاد فرمایا, اے مکارم, تم نے جس کی خواہش کی تھی وہ لے لو, یا پھر اللہ عزوجل تم سے حلوے کے ساتھ تیتر کھانے کی خواہش کو دور فرما دے, دور فرما دے گا. حضرت سیدنا شیخ مکارم رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ اس وقت سے تیتر مجھے ناپسند ہو گیا, یہاں تک کہ وہ بھنا ہوا یا پکا ہوا میرے سامنے رکھا ہوتا لیکن میں ناپسندیدگی کے باعث اس کی بو تک نہیں سونگ پاتا, جبکہ اس سے پہلے وہ مجھے سب سے زیادہ پسند تھا, یعنی کہ میری فیوریٹ ڈش تھی. بحر غوث ہم نے روزے جزا کی، بہر غوث ہم نے روزے جزا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے. اللہ عز و جل اللہ رب العزت کی ہمارے غوث اعظم پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں دیا قبر بالش بھر اونچی ہو جائے تو وہ مٹی مسجد میں ڈالی جائے، اس کو رہنے دیا جائے، ضروری نہیں کہ ساری اس کے اوپر چڑھا دی جائے. سنت یہی ہے کہ بالش بھر اونچی ہو قبر. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج باب المدینہ میں ہمارے شعبہ تعلیم کے تحت جو باب المدینہ میں 17 مقامات پر قرآن و حدیث کورس کا جو سلسلہ ہو رہا ہے 12 دن کا، تو ان کے بھی کچھ طلباء جو ہے وہ یہاں مدنی مذاکرے میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ماشاء اللہ، چلیے جواب دیجیے. سبحان اللہ، ان کو کیا تحفہ ملے گا؟ آج انہی سے نہ پوچھیں یہ شعبہ تعلیم والے جو آئے ہیں. شعبہ تعلیم والے میں سے کل جو مدنی مذاکرے میں تھا یا کم از کم ہفتہ وار سنت دوبارہ اجتماع میں حاضر ہوا تھا، پہلے جواب دے دے. شعبہ تعلیم سے تو ہم بھی وابستہ ہیں، مات سے لحد تک طالب علم ہے نا ان والوں کر تو سبھی وقت. لیکن یہاں مراد یہ کہ اسکول کالج وغیرہ کا جو طالب علم ہو، یہ شعبہ تعلیم ان کا ہے، جامعات المدینہ وغیرہ کا نہیں ہے. چلے پھر ان کو صراط الجنان کا تحفہ سیٹ جو ہے وہ ہمارے پاس، نو جلدیں. جی نو جلدیں. اللہ اکبر. اب یہ نو جلدیں ہیں، لیکن جواب وہ دے گا جس نے کل ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی ہو، شعبہ تعلیم میں سے بھی ہو، شعبہ تعلیم کا کورس کر رہے اور آج یہاں موجود ہیں. پاپا چلے نہیں ہے سوال है? ابھی سوال تو ہو کوئی ہے؟ اچھا جو سوال کروں کل اجتماع والا ہے کوئی؟ جی بابا ہے، کچھ ہے. میرے مرشد سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک نام مع کنیت شعبہ تعلیم کے وہ اسلام ہے جو کل اجتماع میں تھے. اللہ اتنا آسان، اتنے سارے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، مگر یہ اسکول کالج کا شعبہ ہے، یہ جامعات المدینہ کا نہیں ہے. تھوک دے دیں گے جواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد تنویر اتاری، بال مدینہ، جامع دین فیضان صحابہ، علاقہ فیضان مشتاق، نارتھ کراچی. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا نام مبارک عبد القادر اور کنیت ابو صالح. مدنی تربیت گاہ والوں قبول فرما لیجئے، ان کو زلفے بھی رکھوا لیں، امام ابھی سارا دن باندھنے کی انفرادی کوشش کرے، مدنی کابرے کا مسافر بھی بنا دیں. شعبہ تعلیم کے وہ اسلام بھائی جو کل اجتماع میں آئے تھے. بہت آسان, یہ تو دیکھیں ہفتہ وار اجتماع میں تو آنا ہی نا. اب شعبہ تعلیم کا کورس کر رہے ہیں 12 دن کا, ہفتہ وار اجتماع میں بھی نہیں آئے. بابا یہ شعبہ تعلیم والے تو آگے پیچھے ہو گئے. تعلیم والے تعلیم حاصل کرنے کے لیے جمعرات کو نہیں آتے تو ان کو شعبہ تعلیم سے نکال باہر کیا جائے. ایک اور کوشش کرنا چاہ رہے ہیں شعبہ تعلیم سے واپس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں یہ دیکھ کر کسی موبائل فون سے یا سوشل میڈیا سے یا کسی سے پوچھ کر یا کسی کے بتانے پر جواب نہیں دینا ہے, اپنے پاس ہو ذہن میں محفوظ اسٹڈی کی ہو تو جواب دینا ہے, نہیں تو پھر یہ ہماری طرف سے اجازت نہیں ہے, یہ دھوکہ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معتصم عالم باب المدینہ کراچی پاک شرازی کابینہ ڈویژن انوار مرشد سے شعبہ تعلیم کی کیا کہتے ہیں شعبہ تعلیم سے وابستہ ہوں. کنیت ابو محمد, نام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ. جواب درست ہے. یہ کیا تحفہ دیں گے ہم تو ان کو صراط الجنان کی 9 جلدیں دے رہے ہیں. ان کو مدنی حلیے والے بن جائیے, مدینہ مدینہ ہو جائے. ماشاء اللہ وہ ابو محمد یہ بھی حلق سے نکالا, تو یوں لگتا ہے کہ قرآن کریم بھی پڑھے ہوئے ہیں. مگر یہ مسقطی ٹوپیاں بہت عام ہو گئی ہیں یار. اب یہ مسقطی ٹوپی والا امام بھی کیسے باندھے گا, چھپ جائے گی. یہ لیتے شو کے لیے ہوں گے اور خاص موقع پر پہنتے ہیں یہ. تو ہمت کریں وہ کوئی اور سادہ ٹوپی بھی لے لیں, امام باندھ لیں. اور اجتماع میں بھی اگر اس اگر رات نہیں رکتے تو رات اعتکاف کی بھی نیت کر لیں. ٹھیک ہے, کچھ اچھی اچھی نیت. خاص خاص موقع پر تو امامہ باندھا جا سکتا ہے, جیسے اجتماع میں آئے ہیں اپنے مدنی مشوروں میں اسلامی بھائیوں میں جب تھوڑا تھوڑا بھی امامہ باندھیں گے تو عادت پڑتی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا پچھلے بار بھی مجید کالون سے کثیر اسلامی بھائی آئے تھے یہاں پر نیو ایئر نائٹ میں, اور اس بار بھی نیت ہے انشاءاللہ عزوجل دو بڑی گاڑیاں چلائیں گے اور مجید کالونی سے کثیر اسلامی بھائی کو کل انشاءاللہ عزوجل لے کر آئیں گے انشاءاللہ. تو پچھلے بار کے مقابلے میں کتنے زیادہ ہوں گے یا کتنے کم ہوں گے, کوئی ہدف ہے کہ نہیں؟ باپا پچھلے بار کے مقابلے میں انشاءاللہ عزوجل 3 گنا اسلامی بھائی ہوں گے. پچھلے بار جو تھے نا کتنی گاڑیاں تھی؟ 1 گاڑی تھی. اس بار ڈبل ہوا نا, اس بار انشاءاللہ بڑی اس سے بڑی 2 گاڑی چلائیں گے. کاش 11 گاڑیاں ہو جائیں یار. یا واسطہ المدد. باپا آپ کی نظر عنایت رہے گی تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری. مطلب یہ کہ اگر یہ جتنے بھی ذمہ دار اسلامی بھائی ہیں نا, یہ اگر 11 کا ہدف لے کر ٹوٹ پڑے نا شیطان پر, سبھی اس کو دھکے مار مار کے نکالیں گے نا, تو انشاءاللہ 11 گاڑیاں بھی بھر جائیں گی. شیطان اگر لگا رہا تو پھر چڑھے ایک کو بھی نہیں دے گا. اس کو لاتتے ہیں گھوسے مار کے شیطان کو تصور میں, لاہور شریف پڑھ پڑھ کے تو بھگاتے رہے اور بندے بٹھاتے رہے. انشاءاللہ مدینہ مدینہ 11 کا ہدف. اب جتنے ہو جائیں 2 گاڑیوں سے جتنے زیادہ پھر دے دیں. گاڑیاں اب آپ نے بڑی بولی ہیں, 3 اسکوٹر 11 چلا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب تو میں اس کو سوال کا جواب دینے کی اجازت دوں گا کہ جس نے ماہ میلاد میں ربیع الاول شریف میں کم از کم 4 بار علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کی ہے. تحفہ بھی ہمیں 11,000 والا تحفہ تو مفت دے دوں یار. اللہ اکبر, 11,000 کا چیک ملے گا. ہاں واہ, مفت دے دوں. مگر 4 علاقے دورے کی ہوں ماہ میلاد میں. واہ. اب دیکھیں سوال, میرے مرشد غوث پاک کس وقت کس دن اور کس وقت پیدا ہوئے؟ علاقہ دورہ بھی کیا ہو 4 پوچھ لینا. پچھلے مہینے. اب انشاءاللہ سوالات بھی ہوں گے تو میری کوشش ہوگی کہ مدنی کاموں کو بھی میں ساتھ میں چلاتا رہوں. تب بڑی رقم ہوگی تب تھوڑا دل یوں کرتا ہے یار, ویسے اٹھا کے 11,000 کیسے دے دوں یار. لیکن یہ زکات خیرات کے نہیں ہیں، دعوت اسلامی کے نہیں ہیں، یہ ہم نے اعلان کیا تھا گیارہویں شریف سے پہلے گوشت پاک کے ماننے والوں کو ترغیب دی تھی، تو ماشاءاللہ گوشت پاک کے دیوانوں نے رقمیں دے دی ہیں کہ دو بٹو، مگر یہ اپنی طرح سے قیدیں ہیں، ہم لوگ اپنی طرح سے لگا رہے ہیں، ان کی طرح سے قیدیں نہیں ہیں، یہ کہ اس کو پوچھو اور اس کو نہیں پوچھو، ہماری مرضی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امتیاز عطاری، مرکزی جامعۃ المدینہ، فیضان مدینہ. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش 470 سنی ہجری یکم رمضان بروز جمعہ کو ہوئی. سنبھالو، مدنی تربیت گوا لو، کام ملا آپ کو، قبول کر لو. ان کو زلفیں بھی رکھوانی ہے، مدنی قافلے کی مدنی میٹھی میٹھی سزا بھی دینی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرکزی جامعۃ المدینہ، فیضان مدینہ. محمد ارمان رضا تاری، درجہ رابعہ. اچھا، یہ سب کے لیے تھا یا شعبہ تعلیم کے لیے؟ چلو، یہ شعبہ مدنی تعلیم ہے ہماری. بابا یہ تو عام ہو گیا نا اب تو. ہاں چلو چلو، نہیں جامعۃ المدینہ تو مدنی شعبہ ہے نا، دینی تعلیم تو دنیاوی تعلیم پر یقیناً فوکیت رکھتی ہے، تو کوئی دو رائے نہیں اس میں. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ یکم رمضان المبارک بروز پیر صبح صادق کے وقت 470 سنہ ہجری میں پیدا ہوئے. جواب درست ہے، ماشاءاللہ. ان کو بھی مدنی فیس دینے کی اجازت ہے. 11,000 روپے کس کو بولتے ہیں؟ علاقے دورا برائے نیکی کی دعوت. وہ تو چار آپ کی 8 ماہ میلاد میں ہو ہی گئے ہوں گے 4، انشاءاللہ 8 کریں گے، مزید 8 بس جی. اور بھی کریں گے، کوشش کریں گے. ماہانہ 8 کا کہہ رہے ہیں آپ؟ اچھا، ماہانہ 8، ماہانہ 8 کریں گے جی. کورنگی کے تو نہیں ہے؟ مرکز رولیا. مرکز رولیا کے. اچھا، تو یہ تو 8 مہینے کے 8 کریں گے. واہ، مدینہ مدینہ ڈبل کر لیے نا ان کو. 11,000 روپے کا بغدادی چیک، ماشاءاللہ. جو کہ مکتبۃ المدینہ سے کیش ہوگا، کتابیں اور مکتبۃ المدینہ پر جو بھی چیزیں ملتی ہیں وہ آپ لے سکیں گے، ماشاءاللہ. اب تو مدینہ مدنی لائبریری کھول لو، اور یا نہ کھولی. ہمارے جو مدری شخصیات ہیں نا بابا، آج ان کے لیے ہم نے طے کیا تھا کہ بہار شریعت کا جو سیٹ ہے نا ہمارے پاس جدید، ہم ان کو پیش کریں گے. اب آپ دیکھیں ان میں کیا سوال ہوتا ہے اور ان کو کیا اس پر وہ مدنی فیس بھی مقرر ہوتی ہے. مرحبا. تو ان کے لیے بھی یہ ہے کہ جو جدول کے مطابق ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرتے کرتے جس کو 12 ماہ ہو چکے ہوں، چلو 11ویں کا مہینہ ہے، 11 ماہ ہو چکے ہوں، وہ جامعۃ المدینہ کے طلبہ یا مدنی شخصیات جو پیچھے تشریف فرمائے، ان میں سے جو بھی جواب دینا چاہے. اب کسوٹی ہے دیوانگی کی. سوال، میرے مرشد سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے نانا جان اور پر دادا کا نام مبارک بتائیے. یہ مدنی شخصیات ہیں بھی غوثیہ حال میں جی، باہر بھی ہوں گی، پیچھے سے تو لبیک تو سب کی خاموش ہے. پہلے اوپر موقع دے دیتے ہیں پھر نیچے. ہاں تو وہ سفر کیا 11 ماہ مسلسل مدنی قافلوں میں، ہر مہینے 3 دن ہے نا، تو ہی جواب دینا ہے جی. یعنی مدنی شخصیات بھی ہوں اور ہر ماہ 3 دن سفر کرتے ہوئے 11 ماہ بھی ہو چکے ہوں. یہاں تو خالی خالی اوپر آ کے بیٹھ جاتی ہیں شخصیات اور مدنی کہلاتی ہیں، ایسا کچھ مدنی قافلہ بھی تو ہونا چاہیے نا اس کے ساتھ. حاجی امین کے پاس بھی مدنی شخصیات ہیں جو ہاتھ کھڑا کر رہی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبید رضا عطاری جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ باب المدینہ. آپ یہ بھی بیان کریں کہ آپ کا درجہ کون سا اور آپ کو ہر ماہ تین تین دن مدنی قافلہ سفر کرتے ہوئے اتنے مہینے ہو گئے ہیں. کتنا کتنا ہوا, 11 ہوئے یا زیادہ ہوئے تو وہ بھی بتانے میں عرض نہیں ہے, 11 سے کم نہ ہو. زیادہ ہو اگر یاد ہوں تعداد. جی جی زیادہ ہے, لا تعداد. کیا بات ہے. الحمدللہ. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان کا نام حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالی. پردادا کا نام صرف نانا کا نام. یہاں بڑے بے چین ہیں, چلو تو ان کی بے چینی میں اضافہ ہو جائے, جب آپ نہیں دے سکیں گے تو ذرا بے چینی بڑھے گی شاید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عرفان عطاری جامعۃ المدینہ فیضان عثمان غنی درجۂ ثالثہ. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان کا نام عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور عبداللہ عبداللہ نہیں حضرت عبداللہ لا لا لا حضرت ابو عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور پر دادا کا نام یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جو درست ہے ابو عبداللہ. ماشاء اللہ, دیکھو یہ مدنی قافلے میں بھی سفر کرتے ہیں ماشاء اللہ, اور جواب بھی کیسا پیارا دیا ہمارے شریعت کا جدید انسپیکٹڈ. بالکل جواب ہے یہ ماشاء اللہ. ہمارے ان اسلام کو باہر شریعت کا جدید سیٹ یہ مکتبۃ المدینہ کی بڑی پیاری مطلب یہ شاہکار ہے اور بہت ہی اس میں پیارا مطلب پیپر بھی استعمال ہوا, بائنڈنگ بھی خوبصورت ہے اور باکس کے ساتھ یہ گھر میں رکھنا چاہیے. اپنے گھروں کو مکتبۃ المدینہ کی کتابوں سے بھی آباد رکھیں, انشاءاللہ اس سے بھی علم اضافہ ہوگا. جو خریدنا چاہے تو کتنے میں دو گے؟ تقریباً 3400 روپے دیا. 3400 روپے میں مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے ماشاء اللہ. کاش سفید چادر بھی دے دیتے بےچارے ہوئے. چلو کوئی بات نہیں, ان کے پاس تو ہوگی, اب سر پہ کبھی کبھی رکھ لیا کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم نے آج جو بزرگ ہیں نا بابا, ان کے لیے رکھا تھا سوٹ پیس, کہ یہ جو ہمارے بزرگ جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان کو ہم سوٹ پیس دیں بغیر مدنی پیس کے. اب یہ میں تو کچھ نہیں بولوں ان کو, لیکن بابا ہے ماشاء اللہ کئی ایسے پابندی ہیں ہمارے بزرگ. اچھا جی جی, اب دیکھیں آپ کیا فرماتے ہیں تو کیا ملتا ہے ان کو. مدد سے تو مدینہ والے گاند نہیں جاتے ہوں گے, ان کو بہت ضرورت ہوتی ہے. بیچاروں کے تلفظ عام طور پہ آزمائش والے ہوتے ہیں مخارج. آج ہلکا ہو جائے پھر آہستہ آہستہ اس کی جیسے درس بیان اور اس طرح کا کچھ ہو. درس میں بیٹھتے ہوں, بیٹھتے ہوں اور چپ چاپ بیٹھتے ہوں, چپ چاپ بیٹھتے ہوں, لڑائی نہ کرتے ہوں درس دینے والے سے. اس سے بزرگ کو جواب دینا ہے, یعنی کہ کم از کم لگاتار چھٹی اجتماع وغیرہ کی آئے گی, یعنی سمجھو کہ ماہ میلاد میں جس بزرگ نے کم از کم 12 مرتبہ فیضان سنت کا درس بیٹھ کر سنا ہے, چاہے مسجد میں چاہے چوک درس میں بیٹھ کر سنا, اب یہ بزرگ جواب دیں گے. اگر ایک کاردار لڑائی ہو گئی ہے تو کینسل. ہاں جو چپ چاپ سنتے وہ مراد ہیں, ان کو جواب دینا ہے. اب ان کے لیے آسان ڈھونڈنا پڑے گا. بغداد کا دولا تیری رسوائی چاہے گا. نہیں بھلا. اچھا غوث پاک حسنی سید تھے یا حسینی سید تھے یا کیا تھے؟ سید تھے نہیں تھے؟ 50 سال یا ان سے اس سے زائد عمر کے وہ بزرگ جو مطلب ماہ میلاد میں, یعنی گزشتہ ماہ, جنہوں نے کم از کم 12 مرتبہ فیضان سنت کے درس میں شرکت کی. ماہ میلاد میں جس نے کم از کم 12 مرتبہ درس فیضان سنت میں شرکت کی ہو, وہ بزرگ 50 سال سے اوپر عمر والے. السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شافتل کالونی سے میں آیا ہوں. عمر بھی بتا دیجیے. نظام الدین میرا نام ہے. عمر؟ عمر میری 59. ارشاد. سید بولو جواب دیجیے. حسنی سید. حسنی سید تھے, حسینی سید تھے, کیا تھے؟ دونوں تھے, دونوں میں سے ایک تھے. یہ جانتا تو نہیں ہے, جواب گڑبڑ ہو رہی ہے. چلو بہو بیٹیاں دیکھ رہی ہوں گی مدنی چینل پر. میرے پیارے نبی کا لاڈلا بغداد. نہیں ہو سکتا, ہتا ہو لیکن اب ذہن سے نکل گیا. ہم لوگوں کا حافظہ بھی کمزور ہوتا نا عمر کے حساب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وسیم عطاری, زمزم نگر, حیدرآباد. عمر میری 50 سال اور کم و بیش 26 درسوں میں الحمدللہ ربیع الاول میں شرکت. سبحان اللہ. بابا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی بھی تھے اور حسینی بھی تھے. جواب درست ہے. میرے مرشد حسنی اور حسینی دونوں تھے. والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں. ہمارے ان بزرگ یہ بھی سوال بنتا تھا ویسے. مدنی سوٹ اب تو ہو گیا, بعد میں بھول جائے گا. امامہ شریف سربند اور اس میں ایک مدنی پھولوں کا پرچہ بھی ہے لباس کے تعلق سے, تو یہ تحفے میں پیش کیا جا رہا. اور یہ غوث پاک کے مہینے کا تمغہ عطار. اچھا اب یہ پوچھ لیتے ہیں بزرگوں سے کہ حسنی حسینی کا یہ بتا دے کہ ماں کی طرف سے کون سے سید تھے اور والد کی طرف سے کون سے سید تھے. یہ الگ الگ سوال ہوگا دو. یہ ابھی اس میں اندھیرے میں تیر بھی لگائیں گے تو شاید لگ جائے گا, لیکن اندھیرے میں لگانا نہیں ہے. کنفرم یاد ہو میں بول چکا ہوں, لیکن چونکہ ہم لوگوں کا حافظہ کمزور ہوتا ہے ہماری عمروں میں عموماً, تو شاید یہ سوال چل جائے ہمارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن وہی 12 درس میں شرکت کی ہوا الحمدللہ, 12 سے زیادہ الحمدللہ روزان سر کی. الحمدللہ. محمد حنیف عطاری, باب المدینہ کراچی. عمر کتنی آپ کی ہے؟ 56 سال. اچھا ہیں, بہت پرانے ماشاء اللہ, گلزار حبیب کے دور کے والے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کی طرف سے حسنی تھے اور والد صاحب کی طرف سے حسینی تھے. ماری اندارے میں تیر مارا نا, اب تو سمجھ گئے ہوں گے, رونگ نمبر رکھ گیا. چلو آپ کی بہو بیٹیوں نے دیکھ لیا ہوگا کیا گئے آپ. کمزور ہوتا ہے ہم لوگوں کا. چلو آپ تو جواب سمجھ گئے ہوں گے. ابھی بھی یاد نہیں ہوا ہوگا بزرگوں کو شاید. جو فرسٹ ٹائم بزرگ آئے تھے نا ان کو ایک موقع اور دے. چلے ایک موقع ان کو دیا جائے بابا ناک کے سر سے جن کی عمر 60 سال سے اوپر ہو. اشارہ بھی مل گیا ان کو تو, اور ان کو ہم جو دیں گے نا وہ گھر کے لیے ایسا زبردست تحفہ ہے, رسائل امیر علیہ سنت کا پورا پیکٹ جس میں تقریباً 98 رسالے ہیں. اوہ یہ بیٹیوں کی موج ہو جائے گی. موج ہو جائے گی. بھائی چلے اشارہ بھی مل گیا ہے. 60 سال عمر ہو کم از کم. کم از کم درس کی شرط بھی ہوگی. 12 درس ہو تو انڈرسٹوڈ ہے کہ 12 درس ماہ میلاد میں اٹینڈ کیے ہوں. اگر دیے تھے جب بھی صحیح ہے, سنے تھے جب بھی صحیح ہے. بابا جانی عبد الجبار عطاری کورنگی چڑھتی نانا کے علاقے سے, عمر 62 سال. والدہ کی طرف سے حسینی سید تھے اور والد کی طرف سے حسنی سید. جواب درست ہے. اشارہ قبول کر لیا لگتا ہے ماشاء اللہ. واہ یہ رسائل امیر علیہ سنت کا پورا پیکٹ. پاپا کل 31 دسمبر کو کثیر تعداد میں اسلام بھائی آ رہے ہیں انشاءاللہ. ایک مشورہ آیا کہ اگر ہم جو ہمارے تحائف ہیں اس کو ڈبل نہ کر دیں, چیک بھی ڈبل کر دیں, سیٹ بھی ڈبل کر دیں. کیا بات ہے مدینے کی, کیا بات ہے بغداد کی, کیا بات ہے جیلان کی, کیا بات ہے میرے مرشد غوث پاک کی. آپ پیسوں کی فکر ہی مت کرو یار, کوئی نہ کوئی غوث پاک کا دیوانہ بھی آفر بھی کر دے گا کہ کم پڑے تو میں بیٹھا ہوں. پاپا ایک سوال اگر یہ کر لے کہ ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ گیلانی دے یا جیلانی دے, گیلانی دے یا جیلانی دے, اگر مدنی منہ جواب دے دیں. چلے مدنی مدنی منوں کو بھی رسائل امیر علیہ سنت کا پیکٹ. آپ کو توجہ دلا دو, ابھی مسجد میں ہے اور جو غوثیہ حال ہے وہ اگرچہ فنائے مسجد ہے لیکن بہرحال مسجد سے بالکل ہی جوائن ہے. تو یہ ایسا نہ انداز اختیار کر جس سے محسوس ہو کہ شور ہو رہا ہے. ایک مدنی منہ یہاں کافی مسترب ہیں, مدنی مذاکرے کے آغاز سے ہی یہ حاضر ہو گئے تھے, بڑا خوبصورت ایک تحفہ بھی لائے تھے پہلے اگر اس کی بھی, کیونکہ کافی ٹائم سے ان کی خواہش بھی تھی کہ باپا اس کو دیکھ لیں اور اسکرین سے دیکھے. واہ, تاکہ مدنی منڈا بھی دکھ جائے. واہ مسواک شریف, یہ اپنے جلووں میں گھومے گا مدنی منڈا. ویسے مدنی مذاکرے کے پابند نہیں ہیں. ویسے اس مدنی منڈے نے بےچارے نے تو اپنا جلوہ چھپایا ہوا تھا, ہمارے کسی اسلامی بھائی نے ان کا جلوہ دکھایا ہے, انہوں تو کارڈ بےچارے نے اٹھایا اسے تھا کہ ان کا جلوہ نظر نہ آتا. سوچ کا نہیں پڑتا ہوگا نا, ماشاء اللہ جواب لکھا ہوا کچھ پڑھا نہیں جا رہا باریک ہے نا, ماشاء اللہ. نالے پاک بنائیے مسواک شریف. ہاں یار مسواک کا بھی ہو, نکالنی ہے نا مسواک بھی. آج کچھ مسواک, یہ ہمارا مدنی ہتھیار, بغدادی ہتھیار مدنی منہ کے پاس بھی ہے مدنی. یہ اس کی بھی فضیلتیں نئی نئی آ گئی ہیں اپنے پاس. اپنے لیے نہیں, ویسے تو پرانی ہے. ان کا جواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد عطاری ہے. ماشاء اللہ جیلانی تھے, جیلانی بھی تھے, گیلانی بھی تھے, دونوں ہی بولتے ہیں, گیلان بھی بولتے ہیں, جیلان بھی بولتے ہیں. چلو جواب درست ہے, جواب درست ہے, مگر یہ کہ عوام کو یوں نہ لگے کہ گیلانی غلط ہے. جو دونوں ہی کتاب میں لکھا ہے, غین سے بھی لکھا غیلان, قصبہ غیلان. پاپا یہ جب تحفہ دیا جائے گا تو اب یہ کس کی ملک ہوگا, کیونکہ ابھی دیا نہیں ہے ان کو, تاکہ یہ جیسے یہ رسائل ہوں تو یہ ان کے والد صاحب کی ملک کیا جائے گا. ملک میں سمجھیں گے, ملک منے دودھ, انگریزی میں تو دودھ بولتے ہیں نا, اس کو تھوڑی پتا ملک کیا ہوتا ہے. نہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوگا, بیٹھے ہوئے نا شاید وہ, آج وہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور اسکرین پر وہ خواب کی تعبیریں چل رہی تھی, تو شرمندہ تعبیر. ہم واپس میں بیٹھے ہوئے تھے جو سمجھتے ہیں, ایک تھے ہمارے ساتھ تو نہیں پتا تھا شرمندہ تعبیر کیا ہوتا ہے. واقعی یہ نہیں بتائیں گے شرمندہ تعبیر کیا ہوتا ہے, خواب شرمندہ نہیں, واقعی نہیں بتا. پوچھنے والا شرمندہ ہو جائے گا. ہاں بالکل, وہ بےچارے کیا خواب, خواب شرمندہ تعبیر, خواب ایسا جو شرما دے آدمی کو, شرمندہ کر دے, اور کیا کیا مانا لیں گے. جیسے غم غلط ہونا, غم جھوٹے ہو گئے. یہ محاورے اب یہ قوم نہیں سمجھ رہی, اب ان کو تو بس پتہ نہیں کون سی زبان میں بولے یار. ہماری کتابیں سمجھو کہ سب یہ ایسی ہو گئی کہ اب ان کی تسہیل بھی کیسے کریں. کوئی میم نہیں سمجھے گا, کوئی سندھی سمجھے گا, کوئی پنجابی سمجھے گا, انگلش بھی سب نہیں سمجھتے. ظاہر ہے معلوم ہے شرمندہ تعبیر کے معنی. چلے اگر یہ نہیں معلوم یار, اکا دکا یاد اٹھا رہا ہے خواب شرمندہ. ہم لوگ بھی خالی خوش ہوتے ہیں یہ بول بول کے, اچھی اچھی اردو کہ اپنا روپ پڑتا ہے کہ اردو دانی کا پلے ہی نہیں پڑتا اس کا. کیا چلے یہ اگر نہیں ہاتھ نہیں اٹھا, ایک ہاتھ اٹھا ہے شرمندہ تعبیر. چار پانچ ہیں, ان کو اگر ہم اجازت دے دیں گے کہ ہمارے بستے پر آئیں اور اپنی پسند سے تین کتابیں لے لیں اس میں. مگر خواب شرمندہ تعبیر یہ بولیں گے تو پتا چلے گا کہ انہوں نے سمجھا کیا ہے. ہاتھ اٹھاتے اس کا مطلب تھوڑی ان کو آتا ہو, لیکن یہ اردو لغت کی بات ہے, اس کا میرا خیال ہے کوئی دینی نہیں ہے, یہ اس کو رہنے دیا جائے. اچھا ٹھیک, مگر یہ سمجھنا چاہیے خواب شرمندہ تعبیر ہونا یعنی جیسا خواب تھا ویسا ہی معاملہ ہو جانا, اس کو بولتے خواب شرمندہ تعبیر ہونا, یعنی خواب پورا ہو گیا, خواب شرمندہ تعبیر ہوا یعنی خواب پورا ہو گیا. امیر سنت کا کوئی ایسا شعر سنا دیا جس میں شرمندہ تعبیر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. نعت خوان آپ کی باری ہے, کتنے منٹ میں بتائیں گے؟ باپو کا ہاتھ اٹھ گیا فوراً. ارشاد, میرا یہ خواب ہو جائے شہاش مندہ تعبیر مدینے میں پیو جام شہادت یا رسول اللہ. ماشاء اللہ, باپو کے لیے بستہ تیار ہے. نہیں, یہ ذہنی آزمائش کے سلسلے کے ماشاءاللہ ایک اچھے مقابلہ کرتے ہیں. جانتا ہوں تو پرانے, آج پہلی بار شعر سنا اشعار میں بابا, ماشاءاللہ آواز بھی اچھی ہے. تین کتابیں باپو کو ماشاءاللہ, اللہ مزید فضل ثم مزید. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. یہ جو تحفہ مدنی منے کو دیا جا رہا ہے, تو اس کے حوالے سے تاکہ گھر کے سارے افراد پڑھ سکیں, تو اس کی کیا صورت ہو؟ اس کو یہ کہ ان کے والد کے لیے ہم, والد صاحب بھی موجود ہیں, ہاں, تو ان کو وکیل کر دیتے ہیں کہ ان کے والد صاحب کی, جس کو آپ نے ملک, ملک مانے دودھ انگلش میں, اور اردو میں بولیں گے نا جب ملک, تو اس کا مطلب یہ اس کے مالک, یعنی ویسے یہاں لفظ آئے گا مباح, یعنی والد کے لیے مباح کرتے ہیں, یعنی والد کے لیے جائز کرتے ہیں کہ جو چاہیں کریں, خود پڑھیں, بچے سے پڑھائیں, گھر والوں کو پڑھائیں, کسی کو اٹھا کر دے دیں, جو چاہیں کریں. یعنی ہم مدنی منے کو دیں گے کہ والد صاحب کے لیے مباح کہ جس کو چاہیں وہ استعمال کرائیں. یہی بہتر, یہی ہے. ٹھیک, ویسے والد صاحب بھی آ گئے ان کے الحمدللہ. چلیں بھائی, والد صاحب بھی مدنی اولیاء والے. واہ, مرحبا. گیارہ مدنی مذاکروں میں شرکت کی دعوت, بلکہ آج تو جتنے آئے سب کو. یہ حاجی عرفان ہے, یہ تو بہت, جی جی, بہت بہت بہت پرانے, یہ میرا بھائی شروعات کے اجتماع کے ہوں گے. یہ انی بھائی اور سارے تقریباً ایک ساتھ کے ہی ہیں. میرا خیال یہ صدر اور بنسوڑ وغیرہ کے طرف کے اسلام بھائی بھی ہیں نا امین بھائی؟ جی جی جی. عرفان بھائی کھارادر سے تعلق ہے, اور حنیف بھائی جو ابھی مدنی پورا, پہلے تو مدنی پورا میں تھے. جی جی, چل مدینہ سے مشرف ہے. اچھا, غوث پاک کے نانا جان کا نام حضرت عبداللہ سومعی لکھا ہوا ہے, ابو عبداللہ سومعی, اکنیت نام نہیں ہے یہ, ابو عبداللہ دادا جان کا نام ہے. غوث پاک کے حالات کتاب, ہاں, مگر وہ آپ نے اصل کتاب سے نکالا ہوگا, بیجت الاسرار. اچھا بھائی, کئی کتابوں سے انہوں نے کتنا نکالا, تو ابو عبداللہ بابو کنیت ہے, نام نہیں ہے. آپ نے جب کئی کتابوں میں دیکھ ہی لیا ہے تو ہو سکتا ہے اختلاف ہو, یا ویسے ایک غلطی ہو جاتی نا کتاب میں, پھر دیگر کتب جو اس سے وہ لیتے ہیں نا حوالے, وہ غلطی چلتی رہتی ہے, اور جدی پشتی چلتی ہے وہ غلطی, آگے چل کر وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے. چاہے وہ کاتب ہی کی غلطی ہو, وہ چلتی رہتی ہے. صلوا علی الحبیب. ہاں بھائی, کس کس کے پاس مسواک ہے؟ دیدار مسواک, فیضان مسواک, فیضان مسواک. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, میں نے تم سے مسواک کے بارے میں بہت بیان کیا. یہ ہے بخاری شریف کی حدیث. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی بار بار اور ہر طرح تمہیں مسواک کی رغبت دی کہ کبھی اس کے دینی فائدے بیان کیے تو کبھی دنیاوی، نیز ہم نے اس پر عمل کر کے دکھایا تاکہ تم بھی ہمیشہ مسواک کرو۔ فیضان مسواک، اور الحمدللہ ماہ مسواک بھی جاری ہے، بڑی گیارہویں شریف کی رات تک، یعنی دن تک بلکہ یہ جاری ہے ماہ مسواک۔ تو مسواک کرنا ہے، سب نے کرنا ہے، یہ رسالہ بھی مسواک کے فضائل پر، مسواک شریف کے فضائل پر مکتبۃ المدینہ نے ہم کو چھاپ کر دیا ہے، ہدیہ صرف 10 روپیہ، اس کو حاصل کیجئے، اس کو پڑھیے، اس کا تقسیم رسائل فرمائیے، صرف اس کے 20 صفحے ہیں، 20 پیج، 20۔ الحمدللہ، تو اس کو ضرور آپ حاصل کیجئے، ہاں، اور اس کو پڑھیے اور پڑھائیے، اور مسواک اپنائیے، آگے جیب بنائیے دل کی طرف چھوٹی سی، اس میں مسواک رکھنے کی عادت بنائیے۔ صلوا علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ اس میں منہ کی صفائی ہے اور یہ رب عز و جل کی رضا کا سبب ہے۔ مرآۃ المناجیح جلد اول پیج نمبر 277، جلد اول 277 پیج پر ہے۔ اس یعنی مسواک میں دین و دنیا کی بھلائی ہے، خیال رہے کہ مسواک سے مسلمان کا مسواک کرنا بنیت عبادت مراد ہے، جو مسلمان کرے تو وہ عبادت کے لیے وہ مسواک کرتا ہے۔ کفار کی مسواک اور مسلمانوں کی عادتاً مسواک اگر جو منہ تو صاف کر دے گی مگر رضا الہی کا ذریعہ نہ بنے گی، یعنی مسواک کرتے ہو کہ نیت ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں تو ثواب ملے گا، بنیت عبادت کرے گا تو ثواب ملے گا، ویسے دانت کی صفائی کے لیے کرے گا تو دانت صاف ہوں گے، ثواب نہیں ملے گا۔ تو کفار کی مسواک اور مسلمانوں کی عادتاً مسواک اگرچہ منہ تو صاف کر دے گی مگر رضا الہی کا ذریعہ نہ بنے گی، نیز اگر کہ مسواک میں دنیاوی اور دینی بہت فوائد ہیں مگر یہاں سے دو فائدے، اس حدیث پاک میں سے دو فائدے بیان ہوئے، یا اس لیے کہ یہ بہت اہم ہیں یہ دونوں فائدے، یا کیونکہ باقی فوائد بھی ان دو میں داخل ہیں، منہ کی صفائی سے معدے کی قوت اور بے شمار بیماریوں سے نجات ہے، اور جب رب راضی ہو گیا پھر کیا کمی رہ گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج رات جی بابا فیضان مسواک جاری رہے انشاءاللہ۔ آج رات پاکستانی وقت کے مطابق تقریباً 12:30 بجے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اس وقت یورپ میں ہیں، تو فرانس سے انشاءاللہ تعالی براہ راست سنت و برا اجتماع مدنی چینل پر نشر کیا جائے گا انشاءاللہ، آج رات پاکستانی وقت کے مطابق 12:30 بجے انشاءاللہ عز و جل۔ اور غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے، نقیبت کریں گے، نقیبت سنیں گے، محبتوں کے چور کفل مدی انشاء اللہ، سر پہ امامہ، رخ پہ داری، سر پر زلفیں، اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاء اللہ، شیطان کے خلاف جنگ، مسجد ورا تحریک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال یہ آیا ہے کہ آپ پہلی بار مکہ و مدینہ کب گئے تھے؟ غالباً 1400 سنہ ہجری 1980 سنہ عیسوی 1980 ہجری 1400 واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بائی ایئر جدہ شریف جدہ سے بائی روڈ مدینہ شریف الحمدللہ نفس امارہ کا علاج کیا ہے پہلے یہ پوچھ لیا جائے ہمارے حاضرین سے کہ نفس امارہ کیا ہے ہائے ہائے بہت دشوار ہے بہت مشکل سوال ہے نہ ہاتھ اٹھ رہے اب مائک پہ آئیں گے اور کیا کیا بولیں گے پھر میں طلبہ کرام نہ جواب دے دے شخصیات سے پوچھا جا سکتا مدنی شخصیات مدنی چلو ٹھیک ہے جنہوں نے مطلب یعنی کہ پورے ماہ میلاد میں مدنی مذاکرے پورے سنے ہوں ان سے پوچھ لیتے آواز مدنی مذاکرے پورے شریک ہوئے ہوں ایک گھنٹہ بارہ منٹ کم از کم روزانہ شرکت کی ہو بارہ دن السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا سیدی نفس امارہ وہ کہ جو گناہوں پر انسان کو ابھارتا ہے جواب درست ہے ہمارے ان اسلام بھائی کو نماز کے احکام اور غوث پاک کے حالات اور ایک اور کتاب بھی انشاءاللہ ان کو مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ پیش کی جائے گی ماشاء اللہ 76 کبیرہ گناہ ماشاء اللہ تین کتابیں انشاءاللہ انشاءاللہ جی نفس امارہ کا علاج کیا ہے جو گناہوں کی طرف جو ابھارتا ہے جو نفس امارہ کا ہے اس کا بندہ الٹ کرے یہ گناہ کا بولے گناہ کر تو میں نہیں کروں گا یہ بولے توبہ مت کر توبہ کروں گا یہ بولے 31 دسمبر میں چل بہت مزہ آئے گا میں نہیں جاؤں گا فیضان مدری چینل پر رہوں گا جب 31 دسمبر رخصت ہوگا یکم 1 جنوری کی شروعات ہوگی تو جو فائرنگ کرتے ہوں وہ اپنی جگہ پر ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا چاہے کرتے ہوں میں تو مدنی چینل والوں کے ساتھ 12 منٹ تک بیٹھ کر خوب نعتیں پڑھوں گا درود و سلام کے گجرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کروں گا ہے نا نفس امارہ جو بولے اس کا الٹ کرنا ہے نا 31 دسمبر کا مزہ لینے کا نفس امارہ بولے گا نا اپنے کو نہیں ماننی ان کی کیونکہ نفس امارہ کی مانیں گے تو یہ تو دوزخ میں لے جائے گا اپنے کیسے جائیں گے ہم کو تو جنت چاہیے اور اس میں وہ بھی آقا کے پڑوس میں چاہیے تو انشاءاللہ نفس امارہ کا الٹ کریں گے تو سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا وہ کہا جاتا ہے خواجہ محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ سخت بیمار ہو گئے بچنے کی امید نہ رہی تو ایک غیر مسلم جو تھا وہ کوئی علاج کرتا تھا یا کوئی بابا جی ٹائپ کا تھا تو مریدین نے عرض کیا کہ ہم آپ کو اس کے پاس لے چلتے بولے میں اس غیر مسلم کے پاس میں کیسے جاؤں گا میں نہیں جاتا اب بس وہ بیماری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے اب وہ مرید تو مرید ہے نا اٹھا کے لے گئے اس کے پاس اس نے کوئی چھو چھا کیا تو اب آنکھیں کھول دی صحت درست ہو گئی اس غیر مسلم کے دم سے تو آپ نے اس سے پوچھا کہ یار یہ کیا تو نے مطلب یہ کیسے سیکھا تو اس نے بولا کہ میرا نفس جو بھی بولتا ہے نا میں اس کا الٹا کرتا ہوں تو میرے اندر یہ قوت پیدا ہو گئی ہے تو آپ نے بولا سچ بتانا تیرا نفس بولتا ہے کہ مسلمان ہو جا بولا نہیں وہ تو منع کر رہا ہے کہ بھی مسلمان ہونا ہی مت آپ نے فرمایا کہ تو نے ابھی تو کہا کہ نفس کا الٹ کرنا ہے تو نفس بولتا ہے کہ مسلمان نہیں ہونا تو تیرے کو الٹ کر ہو جا مسلمان تو اس نے کہا لے ہوتا ہوں مسلمان کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا تو اب یہ کہ طبیب کون وہ یا سیدنا محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ تو یوں مطلب نفس جو بولے اس کا الٹا کرنے کا تو نفس بولتا ہے 31 دسمبر میں خوب شراب پینی ہے تو ہم نے یہ جواب دینا ہے کہ 31 دسمبر تو ایک طرف رہی زندگی میں کبھی بھی شراب نہیں پیوں گا تیری نہیں مانوں گا، میں اللہ اور رسول کا حکم مانوں گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں این ای ڈی یونیورسٹی میں ڈپٹی رجسٹرار کی حیثیت سے کام کرتا ہوں، اور مطالعے کا شوق ایک طویل عرصے سے مجھے ہے اور جاری ہے. اگرچہ کتابیں رکھنے کا شوق بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے، لیکن ان کی حفاظت کے حوالے سے معلومات کم ہوتی ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ ان کی حفاظت کیسے کی جا سکے تاکہ یہ دیر تک محفوظ رہیں. تم نے نیم کے پتے رکھ دیجئے کتابوں میں، نیم کے پتے اگر رکھ دیں گے نا جہاں کتابیں رکھی ہوئی ہیں، تو وہ اس کو وہ جو کیڑے لگتے ہیں کتابوں میں وہ انشاءاللہ نہیں لگیں گے. کچھ پڑھنے کا بھی ہے، بھول گیا ہوں اس میں کوئی پڑھنے کا، ذہن تو نکل گیا میرے. یا جلیل کشمیر تو مکتوب میں تو لکھتے ہیں، یہ تصور ہے کہ مکتوب پہنچ جاتا ہے، شاید یہ بلّہ واٹ کتاب کا پڑھا نہیں ہے، پڑھا گیا مجھے بھی پڑھا نہیں. کتمیر لکھتے ہیں تو کتمیر کیا ہوتا ہے، جواب دیجئے. کتمیر کس کا نام ہے، آیا نام ہے یا کیا ہے؟ تو یہ جواب کون دے گا بابا؟ یہ تو جواب وہ دے، یہ تو آسان لگتا ہے لوگوں کو یار. 25 ماہ سے جو مدنی قافلے میں مسلسل کم از کم 3 دن سفر کر رہا ہے، صرف وہی جواب دے. اگر کچھ ایک، کیونکہ اس میں بھی کچھ سلیکشن کرنے ہیں، ہاتھ اٹھے. احیاء العلوم کا سیٹ پڑا ہے ہمارے پاس، سبحان اللہ. تو چلو جس نے نماز کے احکام پوری پڑھ لی ہے ساتھ میں 25 ماہ سے مدنی قافلے میں سفر کرتے کرتے، بہت زیادہ ابھی بھی مقابلہ سخت ہے یہاں. ہاں شور نہیں، آوازیں نہیں نکالے آپ مسجد میں، خالی ہاتھ اٹھا چپکے سے. تو مقابلہ تو سخت ہے یہاں پر بابا، یوں ہے بالکل. تو بہار شریعت کے 3 حصے بھی پڑے ہوں، اب ہاتھ تو نیچے تو کرو بھائی، نہ ہو تو وہاں سن رہے باپا جو فرما رہے ہیں. دو کر دیے کسی نے تو پڑھ لی ہوگی نا، ماشاء اللہ. یہ ماشاء اللہ پڑھا، اب ان میں تو سلیکشن کر لیں باپا. باپا ان کو تو دینا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا آصف علی سلطانی، جامعۃ المدینہ، باب المدینہ، کراچی. باپا جان کتمیر اصحاب کہف کے کتے کا نام ہے. جواب درست ہے. ہمارے ان اسلامی بھائی کو احیاء العلوم کا مکمل سیٹ یہ پیش کیا جا رہا ہے، 5 جلدوں پر مشتمل ہے یہ. کتمیر کے معنی بتائیں گے مولانا سلطانی صاحب؟ نہیں، سناٹا ہے ایک، ہے صاف سناٹا ہو گیا. چلو بغیر مدنی فیس کے بتا دو یار. نہیں یہ دو ہی ہیں، دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ارے بابا جان محمد حنیف اتاری، جامعۃ المدینہ، عثمان غنی، درجہ ثالثہ. کتمیر کے معنی ہے کتا. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. نہیں یار صاحب اسے نہیں چلا یار. ان کو آپ پکڑ لو، مدنی سپاہیوں گرفتار کر لو. بابا اس میں بھی احتیاط ہونی چاہیے. نہیں آئیے صاحب اندھی نہیں چلا یار. جی جس کو کنفرم کہیں مطالعہ کیا ہو تو کوئی کتاب کا حوالہ اس طرح. جی ہاں قرآنی لفظ ہے نا قرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد ساجد علی اتاری، جامعۃ المدینہ، فیضان مدینہ، باب المدینہ، کراچی. باپا جان کتمیر کا فیروز اللغات میں جو معنی لکھا ہوا ہے وہ ہے کھجور کا چھلکا. سبحان اللہ جواب درست ہے ماشاءاللہ. ان کو تحفہ کیا دینا چاہیے؟ ان کو سفید چادر یہ اوڑھتے رہے, زلفے نہ ہو تو رکھ لیں. گٹھلی کو بھی بولتے ہیں کھجور کی, اور کھجور کی گٹھلی یا کھجور کا چھلکا, کشمیر کے دونوں معنی ہیں. تو یہ ہمارے بستے پر آ جائیں اور کتابیں رسالے کوئی بھی ساری سبمٹ کرنا لے جائے, مدنی لائبریری بناؤں گا. یہ کھلی کتابیں کچھ رکھی ہمارے پاس انشاءاللہ, اس میں سے چار یار کی چار کتابیں جتنی اٹھا سکے مخصوص کر دیں, چار انشاءاللہ لے لیں انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب. یہ بھی اچھی توجہ دلائی, کتمیر کے حروف کی نسبت سے پانچ ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اب تو یار زلفے رکھی لینی چاہیے ان کو انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا دو مزید نام حج کی قرآن اندازی کے لیے میرپور ساکرو نصر اللہ بن واحد دینو. انشاءاللہ مرحبا. بہاولپور عمر فاروق بن جمیل اختر. عمر فاروق بن جمیل اختر بہاولپور. عمر فاروق بن جمیل اختر بہاولپور. لا موجود. ہاں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. آج کا سوال جو مدنی چینل کے ناظرین سے پوچھا گیا تھا, سوال کیا گیا تھا, مرشدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ علیہ کرم کی امی جان کا نام کیا تھا؟ جواب فاطمہ. جنہوں نے درست جواب دیے ان کے جو بارہ پہلے آئے جواب درست جوابات ان کے نام سید ذوالقرنین عطاری حافظ آباد ام ہانی میاں والی یاسر عطاری زمزم نگر میجر عطاری مرکز الاولیاء مبشر اقبال جہلم بنت نور محمد عطاری بہاولپور میلاد رضا شہر لیا بنت سرور سجاد باب المدینہ ریاض عطاری سردار آباد بنت نذیر مرکز الاولیاء بہلول باب المدینہ بنت عبد الرشید راول پنڈی اور نام نکلا ہے ام ہانی میاں والی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کچھ سوشل میڈیا کے ذریعے آنے والے سوالات کے جوابات عطا فرما دیں. کل ہے نا پربھاس، 11:02 ہو چکے ہیں، پھٹاپٹ اگر چھوٹے ہوتے ہیں مختصر جواب مل جائیں گے تو سوشل میڈیا کے روز آپ شامل کریں تاکہ اس میں بھی بابا زیادہ شامل کریں یار، تاکہ اس میں بھی ہم کو مطلب ہے کہ لوگوں کی ترغیب ہو، نیکی کی دعوت عام ہو، یہ جمع ہو جائے. یہ ارشاد فرمائیے، رات کو سوتے وقت کے وظائف کیا لیٹ کر پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں وہ سرحد ہوتی ہے کہ بیٹھے بیٹھے پڑھنا یا لیٹ کر پڑھنا ہے، اور جب لیٹ کر پڑھیں تو پاؤں سمٹے ہوئے ہوں، یعنی جب بھی کچھ لیٹ کر پڑھنا ہو تو پاؤں سمٹے ہوئے ہونا چاہیے، دونوں پاؤں پھیلا کر نہیں پڑھنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل، صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سیکیورٹی اداروں میں کام کرنے والے ایمرجنسی حالت میں نماز کا کس طرح اہتمام کریں؟ سیکیورٹی ایمرجنسی، جی نماز تو ان کو بھی پڑھنی ہے، فوجی کو بھی پڑھنی ہے. جب جہاد ہوتا تھا اس وقت بھی باری باری نمازیں پڑھتے تھے، پہرے بھی دیتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے صحابہ کرام علیہ مرضوان. تو یہ تھوڑی ہے سیکورٹی والے تو مطلب گپے مار رہے ہوتے ہیں، موبائل فون پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تب ان کی سیکورٹی کہاں جاتی ہے؟ خالی نماز کے ٹائم پر ہی ان کو ایمرجنسیاں سوچتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے. نماز معاف نہیں ہے سیکورٹی والوں کو، بالکل نماز اللہ کا عطا کردہ فرض ہے، بلکہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کو ہم خوش دلی سے لیں اور جنت کی راہ حاصل کریں. یوں کہیں کہ بہت بڑی ایمرجنسی اس وقت آ جاتی ہے جب نماز کے وقت ختم ہونے والا ہوتا ہے اور آپ نے نماز نہیں پڑھی، اس سے بڑھ کر ایمرجنسی کیا ہوگی؟ جی جی، معاذ اللہ جہنم میں لے جانے والا کام کر ڈالا. موبائل پہ لگے ہوتے ہیں واقعی، ان کو سدھ بھی نہیں ہوتی، ان کا چمال مار کے، ان کا کوئی چاٹا مار کے سامان لے کر اس کو لے لے نا گن پوائنٹ پر، تو یہ ممکن ہے ایسے لگے ہوتے ہیں. میرا خیال حکومتیں بھی میرا خیال دم توڑ چکی ہیں اب، کہ ان کے بس میں بھی نہیں رہا کہ ان سے ہی موبائل چھین سکیں سیکورٹی والے ایسے. یہ بالکل ان کے لیے ناجائز ہے، گناہ کر رہے ہیں. جب یہ آن ڈیوٹی ہے نا تو یہ اس طرح یہ غافل ہو کر یہ موبائل فون استعمال کرنا ان کا، یہ شرن جائز ہی نہیں ہے. اس کو تنخواہ موبائل فون دیکھنے کی تنخواہ تھوڑی دے رہے ہیں، ان کو حرام نہیں کھانا چاہیے، حلال کھانا چاہیے. اس وقت جبکہ واقعی وہ ڈیوٹی پر ہے تو غفلت بھرا انداز موبائل فون میں ان کا ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے. ان کو پتا نہیں ہوتا میں یہاں سے جب نکلا ہوں نا، میں نے دیکھا ہے کہ جو ڈیوٹی پر بیٹھا ہوں نا اس کو پتا نہیں کہ میں گزر گیا باہر گلی میں. یہ تو اس کو تو مطلب یہ نہیں کہ وہ بہر ایسے آدمی کو رکھنا بھی کہاں سے درست ہوگا. یہ جو ذمہ دار ہے مجلس سے ہی بھی دیکھیں، ڈیوٹی پر جب ہے یہ غفلت ان کی نہیں چلے گی، موبائل فون جیب میں ہو، جیب میں بھی نہ ہو. دعوت اسلامی کے مدنی کہ موبائل فون جمع کروا دیں یار. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو ہماری حفاظتی عمر کا شعبہ ہے، اس کا یہ قانون پاس ہے جی کہ دوران ڈیوٹی موبائل فون کا استعمال نہیں کیا جائے گا، لکھے ہوئے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور جن کے ذمہ داران ہوتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ قانون پر عمل کروائیں. ذمہ داران اگر ایک کو بھی ڈسچارج کر دیں گے نا اس میں سزا ان سارے سدھر جائیں گے، لیکن یہ ذمہ دار بھی ہمارے پاس غیر ذمہ دار بعض وقت گھس جاتے ہیں، آخرت میں کیا جواب دیں گے؟ ایک سیکورٹی ایسا نازک شعبہ ہے کہ معمولی سی غفلت کئی ایک کی جانیں لے سکتی ہے. بالکل انہیں سانس بھی لیتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ میں کتنی دیر تک کس انداز میں سانس لوں، کہیں میری غفلت کسی کی جان نہ لے لے، اپنی جان لے لے. یہ سیکورٹی والے تو پہلے مرتے ہیں، دشمن آتا تو پہلے سیکورٹی گارڈ پر فائر کرتا ہے کہ نہیں تو یہ مقابلہ کرے گا. باقی جو وی آئی پی ہے جس کی یہ کر رہا ہے سیکورٹی، وہ تو نہتا ہوتا ہے عام طور پہ، وہ کیا کرے گا یہ جب ہٹ جائے گا تو، نہ یہ آ جائے گا آڑے اور فائر کرے گا تو دشمن کو خطرہ ہوتا کہ مجھے مار دے گا. یہ نہیں سمجھتے، لگ گئے ہوتے بس. باپا بعض اوقات کوئی شخصیت آتی نا سیکیورٹی والا، اگر اسے اس کے ساتھ سیلفی بنوائے یا کوئی اور عوام میں سے اندر آتا ہے تو وہ سیکیورٹی والے کے ساتھ سیلفی بنانے کی کوشش کرتا ہے، یہ کیسے ہے؟ دونوں ذرا مجرم ہیں. آنے والا نا اس کو نہیں پتا ہوتا اتنا، سیکیورٹی والے کو تو کچھ تو احساس ہوگا یار میں پیسے لے رہا ہوں، میری یہ ذمہ داری ہے. اتنی غفلت ہے کہ جس کی انتہا نہیں. اللہ حساس اداروں میں بھی تو کچھ نہ کچھ دہشت گردیاں بعض ہو جاتی ہیں, تو کوئی تو غفلت ہوگی جس کی وجہ سے یہ دشمن گھس جاتا ہوگا اور کر ڈالتا ہے کچھ نہ کچھ. اگر سارے ہر وقت الرٹ ہوں آن ڈیوٹی جب ہوں یہ اور مطلب پوری دیانتداری سے نگرانی کریں تو یار کیسے کوئی جا کر کوئی نقصان پہنچائے گا, کسی نہ کسی کی غفلت ہی آڑے آتی ہوگی جس سے بےچارے کتنے جو ہے وہ جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہوں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اچھا اب یہ آج ان چار میں سے جو ایک منتخب ہوئے جو حج کے لیے فائنل پر چلیں گے ان کا نام ہے نصر اللہ بن واحد دینو میرپور ساکرو باب الاسلام پاکستان. آج ہمارے میرپور ساکرو سے ایک مدنی قافلہ آیا ہوا ہے تین دن کے لیے. یا اللہ یہ تو پھر اس میں تو ضروری ہے کہ یہ پورے اٹینڈ کرے بڑی رات تک. رک جاؤ ماشاء اللہ حاجی بننا ہے نا انشاءاللہ, ہو سکتا ہے آپ کا نام فائنل میں بھی آ جائے. واہ اب بارہ دن یہی پڑے رہو. مرحبا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نماز کے احکام میں جو آپ نے وضو کا طریقہ ارشاد فرمایا ہے اس میں جو سنتیں آپ نے تحریر فرمائی ہیں وہ موقع ہیں یا غیر موقع؟ اللہ جب تک وہ لکھا نہ ہو نا موقع غیر موقع تو اس کو جو لکھا ہے وہی پڑھنا چاہیے. جو بعض موقع ہوتی ہیں بعض سنتیں غیر موقع بھی ہوتی ہیں. اب یہ کہ وہ کتابوں میں یہ لکھا ہوتا ہے تو ہم لوگ اپنی طرف سے موقع غیر موقع نہیں لکھ سکتے نا. بابا اسی طرح یہ بھی وضاحت فرما دیں کہ بعض اوقات مکروح لکھا ہوتا ہے اب اسے بھی اپنی اٹکل سے یا ویسے ہی وہ مکروح تحریمی یا تنزیہی بولتے دکھائی دیتے ہیں, اس میں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ اس میں یہ کہ جہاں مکروح لکھتے ہیں علماء اکثر مکروہ تحریمی ہوتا ہے لیکن بعض اوقات مکروہ تنزیہی بھی ہوتا ہے, تو یہ ہی اور بھی کا فرق جو ہے نا یہ ہم نہیں کر سکتے. جو جس کا گہرا مطالعہ ہوتا ہے علماء ہر عالم بھی نہیں کر سکے گا, گہرا مطالعہ ہوگا روایتیں حدیثیں اور پھر حدیثوں سے اتنا اس کو علم ہو کہ وہ نکال سکے کہ مکروہ تحریمی کس کو بولتے ہیں تنزیہ کس کو بولتے ہیں, یا ایسے فقہاء کرام جو جن کا قول مانا جاتا ہے اور راجح قول ہو اور انہوں نے تنزیہ تحریمی کی تصریح کی ہو, یہ بھی ملتے ہیں. مکروہ لکھا لیکن آگے تصریحات ہوتی ہیں بعض اوقات فقہاء کی کتابوں میں, تو اس کے حساب سے جو وہ لکھا بزرگوں نے وہ بیان کیا جائے. ناخن جمعہ کی نماز سے پہلے کاٹے جائیں یا بعد میں؟ جمعہ کی نماز کے بعد. اس کی علامہ شامی قدس سرہ سامی نے حکمت لکھی ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد ناخن تراشنے میں یہ ہے کہ ان ناخنوں کو بھی نماز جمعہ میں شرکت کی شہادت مل جائے گی. جن ڈاکٹر کو علاج سمجھ میں نہ آ رہا ہو, یعنی کسی مریض کو ڈاکٹر کہہ دے گا اور آپ کا علاج میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اس کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیں. اللہ اللہ بھائی نکالو گے, کئی روحانی علاج اس کے ملیں گے. پاپا سوشل میڈیا پر ایک تعداد ہے جو آپ سے دعا کا کہتی ہے, ایک تعداد ہے. دعا بھی علاج ہے, دعا بھی علاج ہے. اور دعا کی قبولیت کے لیے کہ کوئی نیکی کرنے کے بعد دعا کرے, مثلا خیرات کر کے دعا کرنا تو بہت ہی بہت مناسب ہے, قبولیت کے بہت قریب ہے کہ دعا کرنے سے پہلے کچھ خیرات کر دیں. فرض نماز کے بعد جو دعا کرتے ہیں وہ بھی قبول ہے, سنتوں کے بعد کریں تب بھی قبول ہے, نفلوں کے بعد کریں تب بھی قبول ہے, افطار کے وقت بھی قبول ہے, چاہے فرض روزہ ہو چاہے نفل روزہ ہو, پانی پیا دعا مانگی تو یہ قبول ہے. کہ ایک نیکی کے بعد آپ نے کی نیکی کی دعوت دی, جیسے کہ ہمارے ہاں بیانات ہوتے ہیں مدنی مذاکرے ہوتے ہیں بعد میں دعا تو ہوتی ہے, نیکی کے بعد ایک دعا ہوئی نا, وہ دعا خود نیکی ہے, دعا کے بعد بھی دعا کرے تب بھی صحیح ہے. یہ ایک اصول ہے کہ نیکی کے بعد دعا کرے تو وہ قبول زیادہ ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ 76 بار کاغذ وغیرہ پر لکھ کر یا لکھوا کر آب زمزم شریف سے دھو کر پینے والا انشاءاللہ عزوجل موذی امراض سے محفوظ رہے گا. اور اگر روزانہ کوئی یا سلامو 111 بار پڑھ لیا کرے, یعنی پڑھ کے پانی میں دم کر کے پی لیا کرے, چلتے پھرتے یا سلامو پڑھتا بھی رہے, اللہ کرے گا تو بہت ساری بیماریوں سے محفوظ بھی رہے گا اور بیماری تھی تو وہ دور بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. ایک رہنما یہ فرما دے, جس طرح ماہ رمضان میں روزہ رکھ افطار کرتے ہی جو دعا کرتے ہیں اور اس کے بارے میں جو یہ ہم نے پڑھا یا سنا کہ دعا قبول ہوتی ہے, تو کیا جو اس کے علاوہ جو نفل روزے ہوتے ہیں, پیر شریف کے روزے رکھے جاتے ہیں یا دیگر ایام میں روزے رکھے جاتے ہیں, کیا اس میں بھی یہ فضیلت ہے کہ افطار کرتے ہی جو دعا کی جائے گی وہ قبول ہے؟ رمضان شریف کی تو اپنی فضیلت ہے, اس کا مقابلہ تو کوئی دن کرنے سے رہا. البتہ نفل روزہ بھی عبادت ہے اور عبادت کے اختتام پر دعا یہ قبول ہے. یہ ابھی میں نے اصول عرض کیا جو علماء نے لکھا ہے, تو ان مانوں کر یہ کہ نفل روزے کا بھی جب وہ افطار کرے گا پانی کا گھونٹ پی لیا, اب دعا جو بھی کرے گا انشاءاللہ قبول ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے اسلام بھائی نے یہاں چونکہ اکثر آپ چادر شریف اوڑھنے کی بھی ترغیب دلاتے ہیں, تو ایک اسلام بھائی نے 11 سفید چادریں بھی لا کر دے دی ہیں کہ باپا جس کو فرمائیں گے اس کو ایک چادر بھی دے دیجیے. کیا بات ہے مدینے کی, یار یہ پہنتے نہیں ہیں, چادر لے دیں گے جزاک. نہیں بابا ایک بات ہے کہ میں نے ابھی ایک دو سے پوچھا نا تو میلی ہے دھوئی ہے, تو باپا اب یہ بےچارے غریب تو ایسے ہی تذکرہ ہوا ان سے تو ماشاء اللہ. غریب تو پتا چلے کتنے کپڑے کے جوڑے ہیں, موبائل فون کے سیٹ کتنے اس کے پاس ہی پتا چلے گا یہ غریب ہے کہ کیا ہے. ایک سے زیادہ موبائل فون ہوتے ہیں, دو دو تین تین ہوتے ہیں, تجھے 25,000 کے موبائل لے کر گھوم رہا ہے اور 50 روپے کی چادر کے لیے غریب ہے یہ. بہرحال یہ کہ چلو دینے میں کام آئیں گی انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ دینے والے کو جزا خیر عطا فرمائے, مدینے کی چادر نصیب کرے, رحمت کی چادر. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کس سے مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. اچھا کل روزہ ماشاءاللہ 11 شریف کی پہلی تاریخ ہے, گوشت پاک کے سال ثواب کے لیے کون کون روزہ رکھے گا؟ ملیر سے بھی کچھ اسلام بھائی کی اطلاع ملی 12 دن کے لیے آ گئے ہیں. واہ ماشاءاللہ. اور کل تو وہ حجویری غوثیہ ایکسپریس شاید روانہ ہو چکی ہوگی. جی غوثیہ ایکسپریس روانہ ہو چکی مرکز روزیہ سے. جی جی جی واہ آپ سن بھی رہیں گے کچھ نہ کچھ انشاءاللہ. تو چلو یہ کچھ نہ کچھ ہیں مطلب جو روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. کل بھی ہاتھ اٹھانے والے کم لگ رہے تھے لیکن تھے سحری میں مناسب تعداد میں تھے. وہ آج ہے خصوصی بھی. جی خصوصی مدنی مذاکرے میں اسلام بھائی شریک ہو سکیں گے. ہوں گے یا چلے جائیں گے؟ آج بابا کورسز کے جو اسلام بھائی ہیں, ہماری مجلس سے بات ہوئی کہ کورسز کے اسلام بھائیوں کو بھی آج جو ہے نا وہ خصوصی جو شرکت ہے ہمارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو کورس کر رہے ہیں مختلف, تو ان کے اسلامی بھائی بھی شامل ہوں گے, اور باقی یہ ہمارے شعبہ تعلیم کے اور دیگر جو آئے ہیں ان کو بھی دعوت ہے. تعلیم والے تو سب چلے جائیں گے, آئے بھی دیر سے شاید. جی مصروف لوگ ہوں گے. جو یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہیں ان کو خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت کی دعوت ہے. کون کون کرے گا شرکت؟ لبے ماشاءاللہ. چلو کچھ نہ کچھ تو ہے. مرحبا انشاءاللہ. پھر آ جاتے ہیں اسے خصوصی کے بھی کچھ خصوصی اسلامی بھائی ہوتے ہوں گے جو ابھی باہر سے آئیں گے ہوتے ہوں گے. کام دھندا بھی بازوں کا لیٹ ہوتا ہے, کچھ ہو سکتا ہے دو گھنٹے سو بھی لیتے ہوں گے, عشاء کے بعد دو تین گھنٹے پیار اور رات بھر رہیں گے, وہاں کوالٹی ہوتی ہوگی, اندازہ ہے میرا, اللہ بہتر جانے. لیکن یہ جو عمومی کا جو اپنا لطف ہے اور عمومی کی جو معلومات ہے وہ بھی ظاہر ہے اپنی جگہ پر ترک کرنے والی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا اللہ مجھے گناہ بخش دے. حاج امین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہل یا رب مصطفی عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں, جو مدنی چینل کے ناظرین اپنی نیکیاں مجھے ایصال کریں, اے اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام, خلفاء راشدین, امہات المومنین, تمام صحابہ و تابعین, تب تابعین, ائمہ مجتہدین, اولیاء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین, والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جمیع اہل بیت اطہار, شہیدان و اسیران کربلا, کل مومنین و مومنات, مسلمین و مسلمات, تمام مفسرین, محدثین, تمام بزرگان دین, بالخصوص پیرار پیر, پیر دستگیر حضور سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کے آبا و اجداد, متعلقین, محبین, امام اعظم, خواجہ غریب نواز, امام اہل سنت, امام غزالی, قطب مدینہ, صدر الشریعہ, مفتی احمد یار خان, حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی, مفتی فاروق, حاجی زمزم, حاجی مشتاق, دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات, اور ماہ ربیع الثانی کے ان 11 مدنی مذاکروں میں جو کوئی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شامل ہوں یا مدنی چینل پر کم از کم 1 گھنٹہ 11 منٹ شامل ہوں, ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچے. یا اللہ ہمیں اس ماہ مبارک کی برکتیں عطا فرما. اس ماہ مبارک کو خصوصیت کے ساتھ ہمارے غوث اعظم سے نسبت ہے, اے اللہ ہمیں سیدی غوث اعظم کی برکتیں عطا فرما, ہمیں سیدی مرشدی غوث اعظم کی برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ جو ہم نے لوگوں کے سامنے گناہ کیے, جو لوگوں سے چھپ کر گناہ کیے, اے اللہ ان سب گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں نیک, پرہیزگار اور سچا عاشق رسول بنا دے. یا اللہ گناہوں سے سچی نفرت اور نیکیوں سے سچی محبت عطا فرما. علم دین حاصل کرنے, عمل کرنے, دوسروں تک اس علم کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جب ہمارا آخری وقت ہو, اے کاش کہ ہم سچ مچ مدینے میں حاضر ہوں, زیر گنبد خضرا درود و سلام کی صدائیں زبان پر جاری ہوں، ایسے میں ہمیں میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے، اور ہماری بیتاب روح میٹھے میٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر نچھاور ہو جائے۔ اے اللہ، قبر کے عذاب سے بھی ہمیں بچانا، میدان محشر کی ذلت و رسوائی سے بھی بچانا، اور بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما۔ جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں میٹھے میٹھے مرشد کے ساتھ ہمیں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ، نیکی کی دعوت دینے، نیکیاں پھیلانے، نیکیاں کرنے، برائیوں سے بچنے، دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ کل 31 دسمبر ہے، بے شمار مسلمان گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی گناہوں سے بچا، ہمارے اہل و عیال کو بھی گناہوں سے بچا، اور اے اللہ ہمیں مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دینے اور بالخصوص کل رات گناہوں سے بچانے کی بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہونے والے مدنی مذاکروں میں ہم سب کو شرکت کی سعادت عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، تمام بیماریاں، تکلیفیں، قرضداریاں، بے روزگاریاں، گھریلو ناچاکیاں، بے جا مقدمے بازیاں، بے اولادگیاں، رشتوں کی رکاوٹیں سب دور فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے غوث اعظم کا واسطہ، ہماری مشکلات پر رحمت کی نظر فرما، ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ، جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، یہاں حاضرین ہیں، دلوں میں جو جو مرادیں لیے بیٹھے ہیں، یا اللہ سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ ہمیں بار بار پیارا پیارا کعبہ دکھا، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا۔ میٹھے مدینے میں ایمان اور عافیت پر موت نصیب فرما۔ یا اللہ، میٹھے مدینے کی معطر معطر ہواؤں کا واسطہ، ہم سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، مجھے دے کے انسان بنا گناہوں النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله. تاجدار حرم اے شہل شاہدی تاجدار حرم اے شہل شاہدی تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام ہو کرم مجھ پیا ہر دم کروڑو درود و